Nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ ol, çok ilginç bir tesadüf oldu. Sabah ODTÜ'de olmam gerekiyordu. ODTÜ Enformatik'te biz emosyonlarla, duygularla ilgili İngilizce bir chapter yazmıştık. Onunla ilgili bir ders vardı. O dersin sunumu için benim gitmem gerekiyordu. Aslında çok istedim. Poğaçalarımı da almıştım. Radyo ODTÜ'yü bulamadım. Bulamazsın canım. Radyoyu bulamadım orada. Ama burayı çok rahat buluyorum. Poğaçalar ne oldu? Benim bu hikayede en merak ettiğim şey o. Ne oldu? Poğaçaları kim yedi? Poğaçaları yedik. Biz yedik sonuçta. Enformatikler mi yedi? Enformatiklerdeyiz. Onlar çok nezih insanlar. Hem duygusal. Hem nezih. Duygusal yani? Ama poğaça yiyorlar. Biz duygusal değil. Mesela bize getirmiş olsaydın. Poğaçaları yeseydik. Başka biri de poğaçaları kim yedi diye sorsaydı. Biz yemiş olsaydık. Biz nezih olmayacak mıydık Serkan? Ama zaten o poğaçalar sizin olduğu için. Ha. Başkaları hani sizin poğaçanıza şey yap. O anlamda nezih. Tamam, yoksa... çok anladım. Tamam, çok şimdi çok iyi anladım. Peki ne bir oldu? Şey de yok yani, bir tabela falan da göremedim. Yok, ki evet. ODTÜ'yü de bilmiyorum çok tabela fazla. Tabela diyorsun yani. Bu kadar tabela. Bunu demeyeyim diye bekledim. Ben dedim. Ben dedim. Aman bırak gitsin, şöyle üstümüzden şeyimizi atalım, ifrazatımızı tabii atalım. Canım. Tabii. Ondan ne sonra... kadar sürdü iş? Ne kadar kaldın peki? 9.40'dan 11 küsüre kadar. 11. Sizi görme umuduyla erken gelmiştim ama. Görürdün. Görürdüm. Aslında dinledim zaten yayını. Çok da güzeldi ama. Hay Allah. Her bana yeri. Biri dedi ki. Vişneliğin oralarda dedi. Poğaçalara göz diken biri o. Ciddi mi? Orası çok ıssızdır. Sabah saatlerinde özellikle. Senin oraya götürüp kesin. Ondan sen sonra. Sen de böyle kravatlı görünce. Vallahi. İyi ki yalnız gitmedin. Gitmedin değil mi Vişneliğin oralara? Yok, gidemedim çünkü enformatiğin de yerini bilmiyordum. Hani orayı bulamazsam. Arkadaşım sen de hiçbir yeri bilmiyorsun. Ondan sonra bilmediğin yerlerde elinde poğaçayla geziyorsun ya. Bir tek poğaçacının yerini biliyorsun anladım kadar. Kaç tane poğaça almıştın bizim orada için? Orada bir çarşı vardı. Şöyle söyleyeyim. O çarşının içinde tek bir yer açıktı o saatte zaten. En üst kat. En üst kat. Böyle müthiş bir şeydi ama o. Ben yedim ne yazık ki. Simitler falan. Afiyet olsun. Kaşarlı maşarlı. Aynen öyle. Susamlı bir şeyin içi. Kaşar, orası pide de yapıyor biliyor musun? Falan. Eminim adam poğaçadan başka bir şey bilmiyor ya. Susamlı bir şeyin içine. Peynirli simit o ya. Peynirli simit mi diyorsunuz? Yok, peynirli simit değil. Normal simit hamuru. Şimdi, simit üstü kalan yerleri. Ortasını göbeğini yiyip karnı yarmışlar. Basmışlar kaşarı. Zeytin basmışlar zeytini üstüne. Yani. Zeytin parçacıklarıyla. Bu simit saraylarıyla beraber son yıllarda çıkan şeyler. Sevgili dinleyiciler şimdi... bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şu konu kapanmadan önce. Bizim için kaç tane poğaça almıştın? Serkan? Üç tane. Şeydeki tane gibi. Alman pas... Poğaça değil ama onun adı. Ne? Peynirli simit. Üç tane mi aldın sadece? Yani çok üzüleceğim. Bizi nasıl gördüğünü aslında gösteren bir şey bu. Üç tane mi aldın? adam yalan başı... söyle bize yalan söyle hayal kırıklığı. Adam başı üçer tane gibi mi? Adam başı üçer tane. Pardon. Şimdi öyle desene. Yok, totalde üç olur mu hocam? Yani tamam. Ekmeği ekmek arası ekmek yiyen bir şeyiz biz. Oh be. Yani o tamam. Asla. Şimdi keyfim yerine geldi, yoksa programın başında hemen moralim bozulacaktı benim. Tamam. Şimdi geçtiğimiz haftalarda aslında ilk Serkan Bey'le tanıştığımız zamandan beri Serkan Bey bir testten bahsediyor bize. Meşhur testten bahsediyor. Meşhur test. Evet. 3-5 kuruşunuza bakar ama sizle ilgili çok önemli şeylere ulaşırsınız falan gibi yorumları vardı. Bu akşam programımızda bu testi yapacağız. Evet. Tamam. Test tabii böyle test tekniği. Test usulü olduğundan bilgisayardan yapıldığı için zaman zaman şey olacak. Bir kişi test çözüyor olacak. Serkan Bey'in sohbetlerinde ikimiz olacağız. Yani üçümüz olacak. Bir kişi test çözüyor evet. olacak falan. Ondan sonra da yorumlamasını burada yapma şansımız var. Yapma şansımız var. Çok çok mesela zaman alıyor mu bu testi yapmak? Hayır, aslında üçümüz aynı anda mı yapacağız? Sen gösterecek misin biz bir tarafa? Hayır, öyle de yapabiliriz. Mesela üçümüz şu tarafa geçeriz. İşte öyle olunca dinleyicilerimize hiçbir şey ifade etmeyeceği için. Yok ama kesin birbirinizi görmemeniz lazım. Ha. Öyle mi? Evet. Şimdi aslında çok kısaca izah edeyim. Çünkü ne bu yaptığımız oldunuz? Şey hiç hoş değil. Çünkü görsel bir materyali radyoda. Kişisel bir programda hani kullanmaya biz anlatırız onu. Sen ya, evet. Şey yapma hiç. Çok kısaca aslında şöyle söyleyeyim. Tamam, program yardımıyla... iki adet penceremiz var. Aslında bu bir yüz testi. İlk önce size yapacağımız tamam. test. Her iki cinsiyet içinde yapılabilen bir test bu. Hem kızlar hem erkekler için. İşte sol tarafta kız resimleri, sağ tarafta erkek resmi olacak. Oh iyi yani. Sizden istediğim... Bir dakika sol tarafta ne? Fahir. Sol tarafta kız... Neye iyi dediğini anlamaya çalışıyorsun. Anlamadım öyle. Yani hayır program... Kızlı erkekli böyle karışık bir ortam karışık bir yani. Şey. Evet. Sırf erkek olsa, sırf kız olsa bir, sıkıntı. Bir ekran var bizim karşımızda. Evet. Sol tarafında kız resmi olacak. Tamam, böyle vesikalık tipi bir şey mi? Sadece yüz resmi olacak. Biyometrik mi? Biyometrik hocam. Evet. Ben de böyle konuşacağım yalnız hakkında. Sağ tarafında? Sağ tarafta da erkek var. Onu tamam. Biraz başlarken sağ tarafta da erkek diye konuşursan tam oturacak Serkan. Tamam hocam. Şimdi bu yüzlerin şöyle bir özelliği var. Evet. Bu yüzler biz mouse'la imleci ilerlettikçe yüzlerde ufak ufak değişiklikler meydana gelecek. Hem kızda hem erkekte. Faça tipi şeyler mi? Tipi mi kayacak? Şeyler. Tipi kayacak. Yani mesela keskin yüz hatları yumuşayacak, çene sivrileşecek falan gibi. Aynen şey gibi mi? Michael Jackson'ın aynı. Neydi aynı, o? Aynı. Black or white. Black or white'da. Böyle şey gibi mi? Seçimden önce seçimden sonra. Aslında şimdi o aynen öyle de. Zaten çok üzüyorum, o Black or White'da da onları bilgisayarla yapmışlar hep. Aslında... Ben içinde cüce var diye duymuştum onu. Hayır onları hep bilgisayarla değil ben mi? Ben de cüceli diye biliyorum ama. O zaman cücelidir. Ama ne ilginç. Mustafa Cüceli. Bu arada ben o tekniği biliyorum. Ayıptır söylemesi. Morph tekniği mi? O yüzün şeye uğraması tekniğini. Kendim de bunu ilk denedim. Aslında bir House'la kendim arasında ilginç bir şey oldu ama niye anlatıyorum bunu? Aslında Ege hocamı bayağı bütün teknolojiyi kullanarak şu Twilight'taki çocuğa benzetmeye çalıştım. Olacak ya, gibi diyorsun, az kaldı. Kendi kendini benzetiyorsun. Halbuki halk uğraşıyor. Millet benzetiyor. Yani Allah Allah. Az kaldı hocam. Ya yani. Yapma, bir de sen çıkmadın şimdi de. Ya kızlar bitmiş, sen mi başlayacaksın? Keyifli. Poğaçadan sonra esas bununla keyfim yerine geldi. Aynen öyle. Yuvarlak olan hatlar bir miktarda daha yuvarlaklaşabilir, daha keskinleşebilir bu şekilde. Sizden rica edeceğim nokta şu. Erkeğin rakamları 600 ile 0 arasında olacak. Mesela siz 600'den 0'a doğru imleci hareket ettireceksiniz. Bir rakam söyleyeceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki 333'deki erkek bence benim bana göre en yakışıklı erkek diyecek bir kız. Bunu siz demeyeceksiniz tabii. Siz 600 ile 1200 arasındaki 600 mü? Güzel... 601'den mi başlıyoruz? Onu bir, çünkü hata olmasın. Kesin ya, kızların hayır, başlama noktası 601. 600 ile 601 arasında bir bıyık farkı falan vardır. Şimdi bu erkekler hepsi tıraşlı mı? Bıyıklı falan çıkmaz aslında mı? Aslında şöyle söyleyeyim. 600. yüz ikisi de birbiriyle aynı. Aslında bu böyle güzel oluyor. Size göstermemek de iyi oluyor. Çünkü dinleyici gibisiniz aslında siz de şu an. Ekranı tamam, görmüyorsunuz. Tabii tabii, işte o yüzden soralım. Biz bütün sorularımızı soralım, ondan sonra. 600 yüzü tamam. No name. Kız mı erkek mi anlayamıyorsunuz. 600'den 1200'e doğru değişecek. 600'den 0'a doğru değişecek. 600'den 1200'e gidinceye kadar yani ya, tam anladığımız gibi 600 yüz mü var? Değil değil mi? Öyle hayır, bir şey yok. Üçer üçer atlıyor. Ha, yani yavaş yavaş değişen bir. Frame'ler tek tek değil. Tamam. Yani aslında tek tek ama biz üçerli beşerli atlıyoruz. Üçerli, Serkan beşerli. Bu testin tekniğin adı nedir? Belki internet başında olanlar varsa hani onunla ilgili bilgiler alabilirler. Belki fotoğrafları görebilirler. Aslında bu beyin cinsiyetini belirlemede kullanılan bir yüz testi. Bunun direkt şöyle bir adı yok. Yani bilmem ne Dr. Foreman and Merrickson. Varsa gibi. Da ben bilemiyorum onu ya. Yani çünkü bunu biz... Sana bu programın adı ne? Nereden geldi bunun? Serkan çok güzel program var diye mi geldi? Yok, çok güzel program var diye değil. Al bu CD bilgisayara tak, çok memnun kalacaksın diye. Bu program aslında program da değil. Yani bizim çabalarımızla olan bir şey. Ama %100 benim ürünüm de değil. Neyse, yapınca göreceğiz. Sizden ricam şu. Ya adı yok diyorsun yani. Adı yok. Yüz testi diyelim. Yüz testi, tamam. Sonra siz gördükten sonra ama bir ad koyalım. Onu çok isterim. Tamam. Testin adı. Ben buldum. 1001 surat. Ama 1200 surat. 1200 surat var. 1200'ü böl 3'e 4. 400 ya onu surat. Biraz eksiltirsin canım. Eksiltiriz hocam. 1001 surat. Ve 1001. surat ben olayım mı orada? Merhaba. Genelde 1001 surat. Genelde ben oluyordum. Evet, oluyordu. Evet ya, sen niye şimdi durduk yere kutu adam tam şey. Adamın yani. En az 3-4 yıllık emeği var 1001 surat. Ama isim babası o. Ama yok istedi. İsim babası istedi. Mı? İsim yani, babası. Yani, surat. Bir iyi, çocuğun olsun. İsim babası olur zaman, ama gerçek babası. Tamam. Biyolojik babası. İyi, Oktay olsun, iyi tamam. Tamam. Oh be. Çok güzel olacak. Yani bakalım. Benim orada esprim hazırdı. Evet. Ne oldu? Şimdi ben kağıtlara... Yok bir şey canım, ne olacak? Kağıtlar dağıtıldı hocam. Serkan'a soruyorum ne oldu diye. İsimlerinizi yazıyoruz. Bir şeyler yazıp veriyor. Sevgili evet. Dinleyiciler, şu anda biz aramızda böyle kağıtlarımıza isimleri falan yazıyoruz. Siz radyolarınızın başında tam olarak ne yaşayacağımızı bilmiyorsunuz. Ama hemen ben size söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda beynimizin cinsiyeti ortaya çıkacak. Doktor Serkan Bey'in beyin analizi programıyla. Şu anda kafamızdan yükselen elektrotlar TRT, bütün Ankara Radyosu'nun tüm enerji ihtiyacının iki katını kullanıyor. Ve arada alarm sesleri duyabilirsiniz çünkü anda, aşırı enerji emilimi nedeniyle alarmlar çalacak. Kafamızın üstündeki ne bunların adı artık bilmiyorum, böyle şu elektrot metalik bir şeyler. Elektrot değil mi bunların elektrotlar, adı? Evet. Süzgeç gibi şeyleri geçirdik. Ve her şey tarafından kablolar çıkıyor. Şu anda TRT FM, Radyo 4, Radyo 3, Radyo 1 yayınları kesintili çünkü bütün enerjiyi şu anda biz çekiyoruz beynimizdeki elektrotlarla diğer dinleyicilerimizin, diğer radyoların dinleyicilerinden. Sırf bu kablolara 40 bin kilometre kablo kullanıldı. Sırf bizim kafamızdan. Siz kafamızdaki kablolar için. Çıkan enerjiyi ben düşünmek istemiyorum ve şu anda ortama bütün klimalar döndürülmüş durumda. Bu kablolar nereye gidiyor tam olarak? Şimdi bu kablolar... Yani tamam, ucu bizde de, diğer ucu nerede bunun? Diğer ucu... Serkan Bey'in bilgisayarında. Ha, bilgisayarında. Dışarı gidiyor. Ha, tekrar içeri giriyor bir saniye. Ne saçma bir şey. Cebecinin etrafını dolaşıp geliyor. 40 kilometre yaptırdığımız için kabloyu. Hani, hocam 40 bin. 40 bin mi? Yani o yani dünyanın etrafını bir kez dönebilecek bir şey. Evet. Kablo. Yaklaşık yani olarak. Bize tabii ki. Şu anda kafamızdaki kabloları ucuyla koysan dünyanın etrafını bir kere... Üç kere döner. Etrafında köprü olacak noktada. Şimdi dinleyicilerimiz de bu testin gidişatı ile ilgili yorumlarda bulunmak için veya testi gıyabında bize yapmak için, kendilerine uygulamak için belki öyle bir şey de deneyebiliriz. Olabilir. Testle ilgili, beyin cinsiyeti ile ilgili veya genel beyinle ilgili soruları için bize katılabilirler. Evet, sorular. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solosohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz, Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo diyoruz. O zaman testimiz hayırlı, beynimize hayırlı olsun. Açılışımızı yaptık. Evet. Aslında bu çok ciddi bir test. Yani tamam, gerçekten sizden ricam, aranızda hiçbir şekilde data informasyonu yapmayın. Ben şimdi zaten... Kopya çekmeyin desene açık açık. Yok, data informasyon. Hocam yalnız bu data informasyon, data transformasyon yapabiliriz. Enformatik yani, lütfen. Şöyle söyleyeyim. Aslında hani dinleyicilere bir bilgi vereyim. Fahir Bey'in, Oktay Bey'in ve Ege Bey'in önüne kağıtlar koyduk. Orada iki tane parametre var. Kız ve erkek yazısı yazıyor. Tamam. Sizden ricam, teste başladığınızda önce 600 ile 1200 arasında, mouse yok ama oklarla ilerleyebiliriz. Sizin için en güzel kız, daha doğrusu gerçi hepinizin çok mutlu yuvaları var ama varsayalım ki bekarsınız. Evleneceğiniz kız hangi numara? Bu çok önemli. Gönül eğlendirme değil. 10 numara. Evlendiğiniz kız 10 numara. Tabii ki. Burada evleneceğiniz kız hipotetik olarak kaç numara? 35. Onu... Çünkü 35 İzmir plakası, İzmir'in kızları güzeldir. Güzel. Şimdi abi bütün plakaları saymak gerekecek galiba. Bursa. Bursa. Kaç Bursa? 16. 16. Samsun. 55. Kaç? 55. Fahir Hocam'la aslında başlayabiliriz. Başlayalım. Tamam. Peki diğer, yani biz konuşabilir miyiz? Fahir Hocam bakarken da konuşabilir. Tabii canım, ben de konuşurum. Hiç ama sorun değil. Size data informasyonu benden beklemeyin lütfen. Şimdi tamam. Hocam. Evet, bir saniye. Ha, mikrofonları da unutmadan. Tabii unutmuyoruz, merak etmeyin. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bilgisayara dalıp bana verdiniz. Mikrofonları unutmayalım. Evet. Şimdi şöyle oklarla gidebiliriz. Bir saniye. Şimdi sevgili dinleyiciler, burada Fahir testi yaparken ben de bir kabloda değişiyor. Bileğine çekelim, nabzına bakalım. Yani evet, gördüğü resimlerde heyecanlı. Sen ona bak, ben de isterseniz dışarıda müzik dinleyeyim. İnternette de bu arada... dışarıda müzik dinleyebilir miyim ben? Evet, çünkü data transformasyon. Yüz testi falan filan derseniz eğer bilgisayar başındaki dinleyicilerimiz gelecek bazı veriler size şey yapabilirler. Ne derler? Fikir verebilirler. Yüz testi diye mi? Yüz testi. Evet. Fahir şu anda testine başladı. Süre var mı? Süre Fahir hocam. Bence yani, olsun. Olsun, tamam. Ne, iki dakika olsun. İki dakika fazla yeter mi? O kadarcık bir test mi? Hayır. Şey çok basit. Ya sadece gerçi eşinizi seçiyorsunuz. O kadar da basit kolay değil. Kolay değil. Ama sizden sonra iki kişi daha seçecek. Bir kızı 100 kişi işten bir kişi alır. Pas diyorum ben. Fahir. Pas. 15 yıllık bir radyocu olarak neden zaman zaman stüdyomuzdaki mikrofonlara sanki sokakta sokak röportajında mikrofon uzatılmış gibi yaklaşıyorsun? İstersen testimizden önce buna bir cevap arayalım. Şu anda lütfen beni meşgul etmeyin. Çok ciddi bir şeyle uğraşıyorum. Şimdi bir şey soracağım. Evet. Serkan. Şimdi ben faal başladı. Bu tedavi amaçlı, teşhis amaçlı bir şey değil. Bu sizin tamamen böyle nasıl diyeyim bilimsel araştırma için kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Tamam. Bilimsel araştırmada çok fazla informasyon vermeyeyim sizi yönlendirmesin. Ha, çünkü tamam. Ona göre seçim yapabilirsiniz. Ama bittiği zaman konuşalım. Çünkü o rakamlar çok şey söyleyecek. Neye yarayacağını da sorsak onu da sonrasında tabii, tabii, mı söylemeyi tercih edersin? Tamam peki. Şimdi bu kağıda mesela Fahir unuttu sanki kağıdı. Şu anda bilgisayara bakıyor gibi görünüyor dışarıdan bakınca oklara basarak. Yani sen kafasını karıştırma şu anda Fahir. Hayır hayır bu kafasını karıştırmıyorum da o kağıda ne yazacak onu? Rakam. Seçtiği tek rakamı mı? Seçtiği tek rakamı yazacak. Orada çünkü 600'den 1200'e kadar her yüz değişiminde altta rakam da değişiyor. Hı. Diyecek ki mesela 600 numaralı kız benim için ideal eş. Bakın burada sadece güzellik değil önemli olan. O ifadenin size verdiği güven. He. Yani şunu da unutmayın. Hani o sizin çocuklarınızın anası olacaktır. O nedenle ya bunların hepsi parametre. Yalnız, gönül eğlendirmek için seçmiyoruz. Serkan'cığım şimdi evli barklı bir adamım ama madem hipotetik olarak bunu yapıyoruz. Senden de ricam bizim hanımın fotoğrafını oradan çıkaraman. Tamam hocam ama. Yani öyle kim bilir kaç kişi bakıyordur orada hani. Ben çok ben dedim diyelim mesela orada 58 numarayı oradan çıkaracaksın lütfen. Tamam. Ben 58 numarayı çıkaralım onu. Bize özel yerleştirmiş olabilir. Aslında Bürge Hanım'la konuşmuştuk ama neyse madem siz yani, şey yapıyorsanız Serkan Bey bugün bilgisayarıyla geldi. Normalde Bürge benim bilgisayardan bir takım resimlere bakmamdan rahatsız ama bugün bilim adına bunu utanmadan yapacağız yayınımızda. Şimdi bu arada sadece kız değil. Şimdi kızın şimdi kendisi kız ve erkek var ya iki satır yazan bir kağıt verdi sen bize. Bir de kız... size diyeceğim ki sizin standartlarınıza göre en yakışıklı erkek hangi numara? İkinci etapta mı olacak? İkinci etapta. Şimdi ilk başta kıza bakacağız. Hayır aynı anda ikisini de yapabilirsiniz. Evet. Eğer çok sıkıcı olacaksa bu mudur hocam? Yani evet. Ta aslında ben yazayım orada hiç şey olmasın. Dakika, çünkü evet, yazamaz ben... diyor. Hayır hayır. Data transformasyonu hayır. Olabilir diyor. Biz görebiliriz evet. Ya aşağı yukarı bir range alacağımız için. Evet tabii sevgili dinleyiciler. Süremiz doldu. Evet. Tamam. Bu mudur? Aslında bana kalacak olsa şöyle söyleyeyim. Bunları ben kızları beğenmedim açıkçası. Ya bunları söyleyeyim. Evimizde bir tek bunlar vardı Fahir'cim. Yani bilimsel ortamda bir tek bunları bulabildik. Açık konuşayım. Peki erkeği de seçtirelim aslında. Sana yani, hazır şey. Bence de aynı şeyde aynen. Çıksın. Yalnız ben çok merak ediyorum. Siz beni ne gözle görüyorsunuz burada ortaya çıkacak yani. Niye? Hani çünkü aranızda hani üçümüz arasında mesela sen zeki, Fahir, esprili ben de yakışıklıyım ya. Sonuçta hani yakışıklı olarak... Beni bana benzer birini seçeceğinizi düşünüyorum ama herkesin beni görüşü ayrı sizin gözünüzde. Evet. Aynen. Enteresan. Hiç böyle kendi üzerinden yorumlayan olmuş muydu? Soracağız onu da testten sonra. Vallahi şu olabilir ya. Eyvallah. Olabilir derken? Şu deme yalnız yakışıklı adamı. Ha, yakışıklı diye seçtiğin evet. Adamı. Fahir hocamın datalarını aldın. Aldın. İstersen bilgisayarla hiç oynamayalım. O evet. Adam değiştirdi. Orada biz yer değiştirdik. Öyle mi yapalım? Tabii. Sevgili dinleyiciler bir sınav vardı. Yüz testi. Siz biraz mikrofonu Anıl'dan rica etsek 3 ile 4'ü bir saniyeliğine kısalım siz aranızda konuşun çok şey oluyor çünkü az önce de öyle bir şey olmuştu rahat rahat tekniği konuşun Fahir az önce bir sınavdan bir testten çıktın şimdi ben en başta şunu söylüyorum insanın beyninin cinsiyetini belirleyecek bir sınavın 3,5 saatlik bir zamanda belirlenmesi bana ters geliyor ne diyeceksin nasıl hazırlandın şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bana da çok saçma geliyor hatta insanın hayatını geçireceği bir insanı 3,5 saat gene iyi 3 dakikalık bir sınavla seçilmesi bence haksızlık. Bunun bir an önce bu sistemin değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben geçen sene de katılmıştım bu sınava. Geçen sene başarılı olamadım. Eşiniz mi seçemedin yoksa beyin cinsiyetin mi belirlenemedi? Benim beyin cins kaydırma olmuş. Ondan dolayı beyin cinsim açıkta kaldı. Bu sene iyi bir hazırlık dönemi oldu. Babam, giller falan hep beni tekrar iyi bir hazırlık dönemine şimdi soktular. Şimdi bu testte yüzlere bakıyoruz. Evet. Bir takım 1200 yüzden bahsediyor. 1200 yüze baktım. Ama tek tek. Bilgi vermeyin. Fahir evet bak yani baktım evet bilgi vermiyorum peki size. Peki nasıl hazırlandınız? Sokakta insanlara yüzlerine mi bakarak hazırlandınız? Nasıl oldu? Sokakta. Dördü açabiliriz Anıl. Dördüncü mikrofonu. Sadece sokakta değil her yerde. İnsanların suratlarına baktım. Bu konuda çok canım yandı. İnsanlar beni tartakladılar. Yeri geldi dayaklar mı yemedim? Yeri geldi hakaretler mi işitmedim. Ama sonuçta bu bir süreç. Bu süreci de en güzel şekilde değerlendirmem gerekiyordu. Ortalama günde 100-300 tane yüze baktım ben. Bir sene içinde hesabım. Ben şeyi duydum, böyle kalabalık yer. Üst geçitlere gidiyor musunuz? Üst geçitler, özellikle yağmurlu havalarda üst geçitler, metro, çay yolu özellikle veya Sincan dolmuşlarına bindim. Ve faydasını gördün mü? Çok peki? Faydasını gördüm. Yani o yüz, insan yüzü konusunda uzmanlaşma zaman içinde mi oldu? Yüzlerine baka baka. Gerçi şimdi bana sınavda çok bir faydası olmadı. Onu da söyleyeyim, çok saçmaymış. O kadar yediğim dayağı da onlar da yanıma yer kaldı. Ayak arsız oldum ben bu konuda. Sürekli birileri beni dövsün istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Oktay çok zorlanacak öncelikle, onu ben söyleyeyim. Niye zorlanacak? Oktay, Oktay çok seçicidir. Adam seçer yani. Hatta yani bir de Oktay'ın... adam seçer, top geçmez. Top öyle geçer. Bir adamdır. Bu mikrofonda bir şey varmış. Bir dakika, ben onu söyleyecektim. Buraya oturunca bu tamamen bu şu oturduğum yerle alakalı. Yönle İnsan, ilgili olabilir. Bu tip lafları sen her türlü mikrofonda ediyorsun. Hiç etmedim canım, orada etmedim ben. Hiç adam seçer mi? Top geçmez ne demek? Yani bir de... Neyse ki son programımız olmadı. Hala devam ediyoruz. Bu sözde anılmak istedim. Çok güzel esprileri vardı o Fahir'in ya. Yani çünkü bak görev dağılımı yaptık. Oktay zeka. Evet. Sen espri, ben yakışıklılığı temsil ediyorum. Şimdi espri bu espriyle mi şey yapıyorsun? Bence çok güzel espri. Ben sana söyleyeyim, şu anda birileri demeyeyim de bir yerlere giden bir sürü insan şu anda yıkılıyor arabaların içinde. Arabalarda, evlerde, iş yerlerinde, otellerde, restoranlarda, barlarda, kafelerde. Şu anda pek çok insan bu espriden faydalanıyor ve gelecek nesillere bunu aktarmak için hemen yazılı hale getiriyorlar. Oktay şu anda sınavını tamamladı. Hemen geçmiş olsun. Kız bitti. Kız bitti. Bir de erkek alacağız ondan. Bir de erkek seçeceğiz. Şimdi Doktor Serkan Bey, bu Doktor Monroe'nun adası gibi böyle bizi vallahi ucubelere çevirmesin. Yok. Beyni kadın, kenti erkek, işte sen belden aşağısı falan. Kurt. Belden yukarısı baykuş. Ucube deyince aslında savantları hiç duydunuz mu? Savantlar hakkında bir şey veya savant... O pesantları falan duymuştur. Neyi? Da savantı. Pesant mı? Pesant. pesant. Ya tamam, onu ben de biliyorum. O çok güzel de bir kelime aslında. Türkçeleştiremedim savant ama yok. Galiba. Ne? Savantı bilmiyoruz. Tamam güzel. Aslında bugün aslında biliyoruz savantı ya. Şey Dustin Hoffman, Rain Man. İzlemişizdir muhakkak. İzledik, evet. Hani oradaki karakter. Hatırlayabiliyor musunuz oradaki karakteri? Hani şey... Dustin Hoffman'ın oynadığı karakter. Zaten ondan sonra şey, otizmi popüler hafif eden... Otistik ama aslında savant kendisi. Savant dediğimiz bu rakamlarla Anadolu tarzı bir insan. Böyle takır takır rakamları, yani şey sayıları falan. Anadolu mu? Çünkü kağıt falan sayıyordu öyle bir. Ne kağıt sayıyor ya? Kibrit çöpleri sayıyordu. Şimdi kumarhaneye götürüyorlar diyelim. Evet. Kibrit çöpünü sayan adam kağıdı nasıl sayar diye. Takır takır sayardı. Evet. Çok güzel seçtim galiba ya. Oktay hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Hayırlısı. İnşallah aslında istediğim yere. Savantlar bu arada Ege hocama geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Aslında bugün onlarla ilgili de biraz konuşabiliriz. Çünkü o çok ilginç bir konu. Çünkü aslında testler arasında bunu konuşalım. Çünkü beyinde meydana gelen bir hasar aslında sizi çok farklı bir noktaya getiriyor. Bununla ilgili çok ilginç örnekler de var. Onları konuşuruz. Ege hocam hazır mı? Hazırız. Çok zor bir şey. Oktay zorlandın mı? Yani biraz zor açıkçası. Yani karar veremiyorsun. Birkaç tur gelip gidiyorsun. Bir şey aslında. Yani şey değil ama bize bir fikir verecek. Ben Oktay'ın neden zorlandığını da biliyorum. Çünkü Oktay dış görünüşle değil karakterle ilgilidir. Yani iç görünüşle. Oktay'dan yüze bakarak eş seçmeyi istemek aslında Oktay'ın hayata bakışına bir hakarettir ama buna rağmen bilim adına sineye çekti. Biraz bunu. Vallahi. Yani üzerinde nasıl olsa konuşacağız. Tekrar konuştuktan tamam. Sonra tamam. Tekrar bakarız ama tamam. Kolay gelsin diyorum. Tamam. Başarılar diyorum diğer arkadaşlar. Evet son olarak evet. Isınma hareketlerini yapıyor. Isınma hareketleri yapıyor şu anda. Keşke bir televizyon programı olsaydı şu an yaptığımıza gel. Yani burada evet Anıl'dan rica ederim tekrar 3 ve 4'ü kısarsa. Fahir, evet. Nasıl sen çok beğenerek seçtin mi? Vallahi ben dedim ya hiç bana göre değildi. Yani hiç beğenmedim. Yani hiç beğenmedim değil mi? Biraz tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Yani hiç beğenerek seçmedim. Bir de böyle şey oldum. Bu muymuş yani oldum. Yani kızlar için yoksa test güzel bir test de. Ne bileyim oraya daha zarif bir şey seçilebilirdi gibi geliyor bana. Erkeklerinki biraz... Hangisini daha kolay seçtin? Ben erkeği çok daha kolay seçtim. Erkeği evet, erkeği kolay seçiyor işte, kızlar için şanslı. Erkekle... Şimdi sıkıntısı var galiba. Anıl'dan rica ederim, bir dakika sesin duyulmuyor. Evet. Siyah saçlı ya kız. Evet. Ona mı bozuldun sen? Sarışın mı istiyorsun? Hayır canım, kısa saçlı bir kere. Sarışın, kumral, esmer fark etmez. Hayır. Çünkü biz topçuyuz. Topçular affetmez diye. Güzel iş. Demek ki o mikrofondanmış Fahir. Senin deminki saçma teorine göre Ege'de senin mikrofonuna geçti. Garip bir sonuç çıktı. Bir tuhaflık var. Şimdi şöyle bir şey var. Güzel kavramı. Şimdi kısa saç orada mecbur kullanıyoruz. Çünkü şundan dolayı. Erkek uzun saçlı göre. Bir erkek kullansaydınız madem öyle. Uzun saçlı erkek şeyimize yakın olmuyor. İstediğimiz noktaya yakın bir sonuç vermiyor aslında burada. Hmm. Renkler tabii ki önemli ama burada çok önemli. Neyse. Seni şaşırtan bir şey oldu mu? Yapmıyor. Fahir ve benim sonucumda. Aslında şöyle Oktay Hocam'ın sonucuna şaşırdım. Aslında şaşırmadım. Hmm. Yani beklediğim bir şeydi ama güzel oldu. Şimdi çelişkili açıklamalar yaptı. Fahir Hocam'ın o sonucunu hatırlamıyorum. Şimdi aman Ege'ye bakacağım. Gösterme, dikkat et. Yok. Çok iyi ya, tam tipik çıkıyor. Ege Hocam neresinde çıkacak? Bunun şey değil. Yelpazenin mi? Yelpazenin neresinde olacak? Asıl burada... Biz yakın mıyız peki Fahir'le seçtiklerimiz? Onu konuşacağız hocam. Ha, tamam. Aslında burada en önemli şey şu, çok güzel olurdu. Bunu yapmayacağız ama keşke eşlerinizi de bu teste soksaydık. Çünkü onların vereceği cevaplar hakikaten çok şey olacak. Biz evde yapar sana göndeririz. Zoraki mi veya şey mi diye. Aslında bunu şey yapamaz mıyız ya böyle? Yok, veririm hocam, ne demek. Yani 30 laptop'u megabit verir misin? Hayır hocam, sen değil laptop yani... Ne istiyorsan verelim. Kravatı yani... kravatı. Kravat. Fay kravatı işte. Kravatı işte fay. Kravatı hocam, güzel. Hocam laptop senin kölen olsun, ne olacak? Aa çok laptop'u tamam, programı pıt pıt alabiliyoruz yani. Tabii tabii, hiç sorun değil. Program bile değil, basit bir şey. Aslında bu testi şeyde de yapabiliriz. Sen söyle, siz söyleyin, özür dilerim. Evet dinliyoruz dinliyoruz. Şeyle sizde de yapabiliriz. Çünkü ben sizde dediğin evde mi? Mesela sizi... Anlamadım. Size şöyle bir şey yapalım, aslında ilginç bir anı da olur. Ege hocamı yapıyoruz zaten şu tamam. An Edward'a dönüştürüyoruz. Tamam, biz de isteriz. Sizler de bana bir mesela, herhalde Fahir hocam şey diyecektir. Neydi? Kenan İmirzoğlu. Ha, o adam deli yürek mi kaldı bu arada ya? Ezellesene. o kadarını bilmiyorum da. Mesela ona çok rahat yapabilirsin. Yani. Beni Hugh Grant'e çevirebilir misin? Hocam vallahi çok güzel dönersin bence. Döner miyim? Çok güzel dönersin. Tamam. Genç yaşımda Hugh Grant'a döndüm dersin sonra. Ben o zaman Hugh Grant olmak istiyorum. Tamam. Beni ama yalnız yandım Ali'ye veya kim olabilir? Nasıl yapacaksın? O adam değil mi? O adam canım. Tamam. Onun karakterlerinden birisi yine. Yok, o adamın aslında hiç uğraşmaya gerek olmayacak sanırım. Çok, çok basit bir çok şekilde basit dönecek. Ya. O da hafif kaşlarımı şöyle yaptığımda zaten. Hatta şey yapabilir miyiz? Kenan İmirzalıoğlu'nu Fahir önce çevirmek bence aslında doğru olan tamam, şey. Tamam, eğer istiyorsa. Fahir. Çünkü ben hem gerek yaşça. Fahir burada. Oksajın şıkırtlar. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Kenan İmirzalıoğlu'nu Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetip ikisini toplayıp ancak Fahir'e benzetmek mümkünsün. Kesinlikle. Mümkünsün de. Mü dedim. Dikkat edersin. Ege sen testini yapsana. Evet ya, süren doluyor vallahi. 30 saniyen kaldı. Herkes o kadar büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu arada birkaç savanttan ben bahsedeyim aslında istiyorsanız size. Gerek kalmadı sonuçlar çıktı. Bir saniye. Kuşlu kurşun kalemimi almamışım. Bir saniye, sonuçlar çıktı sevgili artık dinleyiciler. Artık şeye gerek yok. Evet. Açık açık yazabilirsiniz. Açık açık söyleyebilirsin. Halil abiden de rica edelim. Halil abi 4 numarayı açarsa. Açık mı 4 numara? 4 numara açık. 3 numarayı da açalım. 3 numarayı açalım. 3 numara. 3 numara da açık. Evet. Bütün numaralar. Halil abiyle Facebook'ta arkadaş olduk. Hadi bakalım. Özel bir paylaşım. şöyle söyleyeyim o zaman. Evet. Çıktı mı sonuçlar? Yok. Yani daha çıkmadı. Henüz. Bu arada bir testimiz daha var. Nasıl? Onu da ara verdikten sonra ya da arada yapalım. He. Arada mı? Özel aslında mi? O da savant testi gibi bir test. Aslında ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Buyurun okuyacağım. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Bir şarkıya ihtiyacın, böyle bir araya ihtiyacın var mı senin bu sonuçları değerlendirmek için? Yok, sadece hani kesik kesik yani, dinleyicileri sizden, sizin o güzel sohbetinizden mahrum bırakmayalım. Hayır. Yani kesik kesik onun için değil. Yani böyle bir araya, süreye ihtiyacın yok bu sonuçları. Tamam. O zaman bence ben çok merak ediyorum. Hemen geçelim sonuçlara. Tabii. İkinci teste geçmeden birincisinin sonuçları üzerine konuşalım değil mi? İki basamaklı bir sınav gibi düşün bunu. Yalnız çok enteresan. 135 aynı ben. Nasıl? Okay. Evet. Thank sevgili you. Dinleyiciler, yüz testinden karakterlerimiz ortaya çıkıyor. Herkes 3 diyeceğiz. Herkes kendi sandalyesine. 1, 2, 3, hop. İlk ben. 2, Şatkan. Evet, şu anda herkes yerlerini aldığına göre başarıyla geçtiğimiz bir sınav sezonu hepimize hayırlı uğurlu olsun. Açılan sandık sayısı. Vallahi öyle oldu. Nereden başlıyoruz? Adana. Adana'dan başlayalım bence. Adana Demirspor. Sonra İzmir, sonra Konya. Evet. Ya bu kadar olur. Hadi canım. Hiç yaşamadım. Şey gibiyim ben. Yalnız, fal bakan biri gibiyim. Fal bakan gibi değil de böyle suratsız doktor gibi. Niye? Böyle ciğer filmlerine. Allah Allah. Allah, orada kıvranan adamlar. Yok, iyi bir şey söylüyor ama bir de gülerek i̇yi, baksana. Güzel gülerek mi söylüyor? Bir analiz yapıyor. Öleceksiniz, ciğeri mahvetmişsiniz diyen adam da gülerek bakabilir yani. Evet, şu anda. Evet, şu anda sevgili dinciler, büyük bir heyecan var stüdyoda. Doktor Serkan Bey elinde 3 tane kağıdın sonucuna, ki orada 2 sayı yazıyor. 3 basamaklı, 2'şer sayı yazıyor her kağıtta. Emin olmayalım. Sizinki 3 basamaklı ama 4 basamaklı da olabilir. Diyorlar. Evet, tabii doğru. 2 basamaklı ve 4 basamaklı. Testimiz aslında şöyle, kısaca açıklayayım insanlara neyi ölçtüğümüzü. 600 bizim bir kere ilk başta gördüğünüz şekilde no name bir yüz. Yani ne kız ne erkek. Aslında orada biz test yaparken ben deneklere soruyorum. Sence bu kız mı erkek mi diye. Bu tabii çok basit bir şey. Hani burada yapabileceğimiz bir şey olduğu için. Yoksa biz normalde testlerimizde sizin bahsettiğiniz o elektrotları vesaireyi cidden takıyoruz. Gerçi bugün de takıyoruz anladığım kadarıyla ama bizi yabancı çıkarmamak adına. Ama bu en simple hali, en basit haliyle konuşalım. Şimdi şöyle bir şey. 600'den 1200'e doğru gittikçe fark ettiğiniz üzere belki kızın dişilik özellikleri ortaya çıkıyor. Evet. Kaşları değişiyor, göz yapısı değişiyor, yüzü daha bakımlı hale geliyor. Bakımlı hale geliyor. Aynen öyle. Yani 1200, şöyle söyleyeyim size, maksimum bir kıza östrojeni bassanız 1200 olur. 1200 olur. Ve 600'le başlayan, aslında arada yine bakarız dediğim gibi, 600'le başlayan o no name'den 0'a indiğinde fark ettiğiniz üzere 0'daki erkek testosteron. Aynen Oktay hocamın dediği gibi, ya da başka biri de demiş olabilir. Doğru bir peynir, şeyse ben demiş olabilirim. Peynir tenekesi kapalı. Birine zaman ait. Zaman diyorum. Evet. Evet. Aynen öyle bir kafa. Çünkü aşırı testosteron. O da %100 testosteronlu bir erkek. Çıkık kaşlar, kare şeklinde neredeyse kafa, ama oldukça da güçlü, çekici de bir tarafı var. Benim tipime benzer. Daha doğrusu benzer. Hayvansı bir tarafı var. Hayvansı bir tarafı var. Çekiciyle hayvansıyı aynı yere koyulduysa bu stüdyoda ben onun içinde yer almıyorum. Onu baştan söyleyeyim. Canım, erkek çekici gelmedi de bana. Hani daha hayvansı güçlü gözüküyor. Onu da söylediğin iyi oldu bari. Kimse öyle bir şey düşünmemişti. Peki. Ben daha çok yani kendim baby face olmama rağmen... Ama bak sen nasıl biliyorsun? Kıvanç Tatlıtuğ demişsin. Bir dakika, tamam nasıl? Allah aşkına ne diyecek bir? Dur bakayım. Daha çok baby face, çevremdekilerin baby face demesine rağmen burada 1200'lük erkekte hatlarımızın birebir çıktığını da şaşırarak gördüm. Kendime de yazdım zaten. Sıfır erkekte 1200. Ha, evet. Evet, orada sıfıra. Bir şey olmasın. Sıkıntı olmasın sonra. Peki. Bilimsel hata. Evet. Olay şu. Eğer siz beyniniz ne kadar erkekse, yani o hani her zaman konuşuyoruz ya şu parmak muhabbeti ve intrauterin, yani anne karnında maruz kaldığımız o testosteron ne kadar size etki yapmışsa, sol hemisferiniz o kadar küçük, o kadar erkek beyinlisiniz. 1200'ü, yani eğer siz maksimum testosterona maruz kalmışsanız anne karnında, seçeceğiniz rakam 1200'dür. Beklentimiz bu. Şimdi içinizde en erkek beyinli. Ben onu tahmin ettiğimden yüksek çektim. İçinizde bu durumda en erkek beyne sahip olan doğal olarak kızda en yüksek rakamı seçmiş olandır. Yani kim? Oktay Demirci. Sizce kim? Ben, bu da şey oluyor. Ben hiç bilmiyorum. Kart açar gibi oluyor. Ya. Benim şimdi daha önce... Sen söyle. Benim belli. Ben zaten şeye girdim. Yüzük parmak testinden... Kaldı, çaktın. Östrojen çaktın. Bombası olarak dolaştığım için hiç iddialı bombası. Değilim sınavda. O kadar dershaneye de gitmem herhalde. İddialı olmak diye bir şey yok. Dinleyicilere soralım. Oktay mı, Fahir Hoca mı diye. Ya da adam 3 hafta radyoya geldi. Radyocu. İzliyoruz. Gel ya bakayım. Hemen söyle. Bir saniye. Dinleyicilere soralım. Ay direkt söyleyebiliriz. Yani... Yo, dinleyicilerimiz söylesinler sizce yani hadi bence hadi. ilk veriyi bir dakika hayır Serkan bence Bey... soralım bir tamam, biraz konuşuruz soralım. Neydi nasıl diyelim şöyle söyleyeyim aslında siz kendinizi de katın çünkü sizin rakam da bence fena değil gerekiyor en erkek şey... beyinli aranızda hanginiz evet. Aramızdan hangisi kim evet çok merak ediyorum ne diyecekler en erkek beyinli 444, en erkek 24. beyinli yani böyle o hayvansı dediğimiz hayır. Böyle sadece beyin olarak ama. Ha beyin olarak hayvansın. Ya evet bu çok önemli. Yani bakın şöyle bir şey var. Mesela siz bir insan görürsünüz. Aynen öyle kemikleri çok gelişmiştir. İşte kaslı yapıdadır ama bu samba çalmaya başladığı anda kıvırtır evet. Aynen öyle. Çünkü benim bahsettiğim testosteron prenatal dönemde. Anne karnında bu çok önemli. Ha. Çünkü o bahsettiğimiz o vücut vesairenin oluşumu o gördüğümüz o hayvansı insan daha sonra maruz kaldığı testosteronla bir de tabii ergenlik dönemimizde biz testosterona maruz kaldığımız için. Hı-hı. Yani o hani şey olmasın dişi beyinli de olabilir o erkek yani. Ama burada bizim için önemli olan o şu, zaman şöyle bir şey mi yani o testosteron mu testosteron? Testosteron. Testosteron diyeyim ya çok önemli değil. Testosteron. Arasında bir fark var mı? Hani sağdaki testosteron, soldaki testosteron. Arada hiçbir fark yok. Testosteron bombası olarak dolaşan bir adam. Benim gibi. Evet. Aynı zamanda östrojen... beyinde de östrojen bombasıysa. Nerede o adam, bunlar depolanıyor? Yani çelik gibi bir irade, vücut ve kadın ruhundan anlayan hassas böyle şair şövalye gibi bir şey mi olur? Şair şövalye muhteşem de ekleyebilirim. Tam şey yani, gibi yani. Aslında çok haklı Ege Hocam. Çünkü Ege Hocam'ın yüz hatlarına baktığınız zaman... Tombul yanaklar. Tombul yanakla ilgisi yok. O erkeksi tombul yanak var. Derken? İşte tombul ve sarkık yanak. Yani şöyle, kuşsuz ve tatlı kadın gibi. Sarkık yanak dediğin. Evet. Sarkık yanaklar. Ya yup dervalim vardır ya şöyle de. Yup dervalim. Yup dervalim mesela. Yup. Mesela... tamam işte bunlar gibi. Hep testosteron. Ama aynı. Şimdi ilk Ozan Bey'den gelmiş. Ozan Bey hem şey demiş. Serkan Bey'in deneyi olasım geldi. Deneyin olayım. Denekin olayım. En yüksek, en erkek beyinli aramızda kim diye sormuştuk. Fahir Bey demiş. Sıralama yapıyorlar mı? Direkt bir tek isim mi? Bir tane söylemiş. Aslında sıralamalı yapsalar. Lütfen sıralamalı. Soket sırasını da sorar mısın? Soket sırası lütfen. Soket sırası nedir? Çünkü diye. Evet yani bu önemli. Soket... Doktorun insanlar ne derece? Evet biliyormuş. İnsanlar ne derece? Boşuna anladım. Mı yaptık bu deneyi? Ondan sonra şeyi de soralım dinleyicilerimize. Arayarak yorumlarla sorularla tabii. Da şey yapabilirler. Tabii direkt beyinle ilgili ne istiyorlarsa. 444-2406. Telefon numaramız bize buradan da ulaşabilirler. Beyin cinsiyeti konusundaki testimize yorumlarıyla hatta, katılabilirler. Hatta yolunuz eğer sevgili dinleyiciler buralardan geçiyorsa hemen giriverin radyoya. Teste mi? Tabii teste. Alabiliriz değil mi öyle bir şey? Önceden kaydettirmek gerek. Arada da Halil abiye bir şey yok. Tamam yani. Arada Halil abiye yapalım. Hazır doktorumuz buradayken, Serkan Bey buradayken. Önce Halil abiye yapalım. Sonra yolu buradan geçen dinleyicimiz varsa tüm Ankara'nın profiline çıkaralım. Saat 20'ye kadar aktimiz var. Ankara'nın profili. Serkan Bey testi yapar. Ben de tansiyona bakarım. Harika bir fikir. 50 lira sen olursun. İğneci Halil gibi oldu. İğneci yani. Aziz. Azizdi pardon. Aslında bunlar önemli datalar olabilir cidden. Hani bu tarz bir şey kurulursa eğer. Evet. İğneci Aziz mi? İğneci bu Aziz tarz datalar yok. Önemli. Ya hakikaten çünkü bu artık internet öyle bir hale geldi ki bu nasıl söyleyeyim oturduğumuz yerden dünyanın diğer ucunu o mu? Aynen o öyle. İnanılmaz bir şey. Video falan izliyoruz. Serhan Bey'den cevap gelmiş. Ne demiş? Oktay döver mi demiş? Ege geniş alınlı geniş çene. Sonra Oktay ablam kusura bakma sen de demiş sana. Ya yani. Burada kusura bakacak bir şey yok ki. Yani iyi bir şey, kötü bir şey, kim şey, kötü bir şey söyleniyor da öyle. Serhan Bey. Yani bu benim anladığım kadarıyla beyinde zaten östrojen varsa kadın ruhundan anlayan erkek oluyorsun gibi bir durum mu çıkıyor ortaya? Kadın gibi düşünen diyelim. Beyinde östrojen varsa... Ya doğal olarak kadın ruhunu da anlıyor. Şimdi anlıyor. Aslında olay çok... Mithat Alkan hattımızdaymış. Mithat Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Mithat Bey. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda trafikteyim. Çetin Emek'te. Zorlu mu trafik? Zorlu. Kolay gelsin. Kolay gelsin o zaman. Mesela kolay dedi deseydiniz de ne diyecektik? O zaman ne güzel. Kolay gelsin. İyi de ne kadar mutlu diyecektik. Mithat Bey, uzun zamandır dinliyor musunuz bizim? Dinliyorum. Tamam, çünkü önemli bir konuda yorum yapacaksınız. Evet. Yani sadece yorumlarınızı da alabiliriz ama neye dayanarak o yorumlarda bulunduğunuzu da bizle paylaşırsanız daha güzel bilgi almış olacağız sizden. Buyurun, dinliyoruz Mithat Bey. En erkeksi beyne sahip olanın Oktay olduğunu düşünüyorum. En çok hangimizi seviyorsunuz? En başta bir onu sorsak. Evet. Hepinize eşit mesafedeyim. Öyle. Hayır, hayır. Mesela şimdi bir uçurumun kenarına kenarındayız. Ya üçümüz öleceğiz ya birimiz kurtulacak. Üçünüzü de öldürürüm o zaman. Üçümüzü de öldürürsünüz. Hepimiz. Peki, program çok güzel olmuyor. Yavan oluyor o yüzden. Hani ya olsun ya olmasın. Ya olsun ya olmasın. Ya hep ya hiççi. Çok bak, güzel. Çok erkek bir beyin bence bu. Çok erkek bir beyin. Evet. Erkek beyninden anlar gibi geliyor bana. Mithat Bey bir erkek numara. Erkek beyninden zor anlar be. Fahir. Bak, Oktay dedi. İki. Bir Oktay, iki Fahir, üç Ege. Ege. Beni uçurumdan attınız diyorsun. Aslında iki kişi tutabiliyorsan ben bu ikisini tutarım diyorsun. Peki. Yok canım, yani o... Yok yok, tutun tutun canım. Elinize tamamen. Kolunuza sağlık, ne olacak? Burada hep benim yüzük parmağım kısa ya oradan. Onu zamanında yayında söylemeseydik. Benimki de kısa ya. Seninki de mi kısa? Benimki de kısa, evet. Bir dakika, siz de kısa. Süper ikili olursunuz böyle işte. Biz kısa yüzük parmaklılar olarak birbirimizi desteklememiz gerekirken Mithat Bey... İşte belki onları bırakırım, biz iki östrojenli programa devam edelim. Vallahi doğru olabilir. Lütfen hakikaten. İnsanları bak, östrojen hep taktik, bizde hep taktik vardır, dikkat ederseniz biz östrojenliler. Fahir, Oktay, Ege sıralaması varmış Ozan Bey'in kafasında. Mithat Bey, iyi akşamlar diliyoruz size. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mithat Bey. Bir telefonumuz daha var. Gökçe Hanım. Gökçe Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Neredesiniz şu anda Gökçe Hanım? Şu anda yoldayım, arabadayım. Hangi yoldasınız? Şu anda Çukur Ambar'a doğru gidiyorum. Zorlu mu trafik? Zorlu, çok zorlu. Kolay gelsin. Kolay gelsin. O yayındaki arkadaşlardan Fahir Bey'i yakinen tanıyorum. En erkek beyni Fahir Bey diyorum. Ama evet. Tanıdığınız o için. O kadar mı yakın? Ya, o kadar yakın tanıyorum. Başka? Sonraki sıralama nasıl sizce dinleyen? Sonra şöyle söyleyeyim. Görmüş olduğum kadarıyla da biraz daha yumuşak yüzlü görünüyor Oktay Bey. Evet. Sonra da Ege Bey diyorum. Yumuşak. Oktay. Ben gene sonuncudan ama şimdi sakal bıraktım yani. Ege Bey ve Oktay Bey, özür dilerim, ters oldu. Ha öyle mi? Ben ikinciliğe mi çıktım şu anda? Evet. Hayır, sen birinciliktesin. Bir dakika, tam ortada saydınız ama. Nasıl oldu? Hayır, hayır hocam. Bak, ya Fahir onu Fahir sonuculukta Oktay ortada mı? Erkek beyinli. En erkek benim. Ha. Tamam. Daha doğrusu en ne oluyordu? Testosteron beyinli mi oluyordu? Evet. Öyle. Ana rahminde testosterona maruz kalmayın. Çok ana rahminde çok maruz kaldım ben. Şöyle yapalım, bir karıştı. Erkek beyinli olma derecesini sıralandıralım. Evet. Gökçe Hanım. Yok, düşünebilir misiniz? Tamam. Ege Bey ve Oktay Bey. Ha tamam işte. Yani Fahir, evet Fahir, Ege, Oktay. Evet, aynen öyle. Ben bir şey sormak istiyorum oradaki beyefendiye. Serkan Bey. Serkan Bey'in sohbeti. Serkan buyurun. Aynen öyle, Serkan Bey. Ben şimdi eşimle ilk tanıştığımda böyle baby face falan, bana böyle yumuşak yüzlü falan görünmüştü. Aynı benim gibi. Sonra evet. Aynen öyle. Gayet testosteron beyim. Buna ne yapacağız? Bir çözümü var mı? Şimdi bir saniye. Dışarıdan evet. Yükleyebilir miyiz diyor yani. Aslında bu çok ilginç. Ne yedireyim? Ne yedireyim ben? Ne yedireyim ben? Testosteronu bol, ya daha doğrusu östrojeni bol gıdalar oksitosin, neler duracak? Oksitosin olsaydı ben... Ne, oksitosin miydi? Benim bidonculuk yaptığım. Yes diyorum. Özür dilerim. Oksitosin olsa... Bunu da bidonlara koyup veremiyoruz ki Gökçe Hanım. Nasıl olacak? Aynı bileyim. Böyle östrojen yüksek yiyecekler falan versem çözüm olmaz mı? Şimdi bakın yüzü baby face dediniz ama değil mi? Evet. Şimdi yüzünün baby face olması aslında sizin beyninizin hafif erkek beynine yakın olduğunu gösterebilir. Parmaklarınıza bir bakın mesela. Dördüncü parmağınız, ikinci parmağınızdan. Abi eşimden bahsediyorum. Bende bir sıkıntı yok. Abi, hayır, siz onu sıkıntı seçiyorsanız... değil bu zaten. Ya bu eğer şöyle söyleyeyim. Ortada bir sıkıntı yok zaten. Ortada... tamam. Ortada hiçbir sıkıntı yok da. Yani demek istediğim, eğer siz daha yumuşak hatlı bir erkek ilginizi çekiyorsa burada sizin beyin yapınızın aslında biraz erkeğe erkek beyni dediğimiz beyne kayıyor olması lazım ve telaş yapmayın. Mesela benim beynim direkt dişi beyni. Yok, niye ki kayıyor tahminimce öyle. Evet, kayıyor olabilir. O zaman sorun yok. Eğer o baby face erkek arkadaşınız da kocası canım eşi mi? Eşi. Nikahlı bir de adam. Nikahlı. Nikah da yapmış. Nikahlı işte. Yani. Çocuğum da var. Sesi var. Allah tamamına erdi. Tamamına erdirsin. Kaç ne kadar oldu? 6 yıldır evliyiz. Hocam soruyorum o zaman. Hangi fazdalar? Geçen hafta aşkın fizyolojisini konuşmuştuk. 3 yıl bitmiş, ikinci faza geçmişler. İkinci fazalar. Hangi faz? Trifaze. Trifaze. Trifaze. Yani trifaze. Aktif reaktif saat. Oksitosin fazında. Aynen. Oksitosinle oksitosin şu anda fazındalar. Gökçe Hanım eşinin ona bağlı olduğundan daha bağlı değil mi? Aynen öyle. Evet. Ve sürekli birbirinize dokunun. Özellikle eşinize dokunun ki o oksitosin, o bağlılığı kuvvetlice kurun. Ama Gökçe Hanım, yani yine de siz bu bizim söylediklerimize göre eve gidince durup dururken öyle davranmayın. Gel buraya dedim sana. Dokunacağım sana. Dokunacağım sana. Gel buraya. Oksitosin fazına geçmişsin sen diye böyle bir... Otur şuraya, kalktığını görmeyeceğim. Böyle dengesiz hareketlerde bulunmam. Hayır yani dengesiz değil de bu, yani ona bu açıklamaları dayandırarak davranmayın. Beyefendinin hiçbir şeyden haberi yok. Aslında beyefendiye şey dedi. Ov ayaklarımı. Ellerimle dokunamayacağım sana. Oh dedim. Adı neydi Gökçe Hanım eşinizin? Erdem. Teşekkürler Gökçe Hanım. Peki. Çok teşekkür ederiz Gökçe Hanım. Şu şeye de bir parmağa da bir baksaydınız Gökçe Hanım ya. Bakıyorum. Ne oldu parmağımda, şimdi ne var? Dördüncü olmadı parmağınız ben. İkiden uzun mu? Tabii avuç içinden bakmanız gerekiyor ama. Hayır değil. Bakarak anlaşılmıyor ama. Çünkü yani ölçmek, bir ara ölçün. Dördüncü parmağınızın elinize en alt çizgisi vardır bir tane. Tam böyle ele birleştiği yerde. Evet. O en alt çizgiyle uç arasını ölçün cetvelle. İkiyi de ölçün. Muhtemelen dördün ikiden uzun olma ihtimali var. Yüzük parmağını işaretten. Evet. Anladım. Birazdan bu işle ilgileneceğim. Sol el sağ el fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Sol el sağ el fark etmiyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Gökçe. Topçuyuz, topçular affetmez. Teşekkürler Gökçe Hanım. O zaman şimdi başka telefonumuz var mı? Başka telefonumuz yok. Şöyle bir bakalım Twitter'dan mesajlara tahminler gelmiş mi? Kadınsıdan erkeksiye. Fahir, Ege, Oktay diyor. Ben en azından şu anda ortalama ortadayım yani. Ben kadınsı mıymışım? Kim demiş bunu? Kim demiş? Onur Baykal demiş. Onur Baykal. Sıradaki şarkıyı da Onur Bey'e armağan edelim. Hemen ardından da sonuçları açıklıyoruz sevgili dinleyiciler. Çok güzel şarkı söyleyeceğiz Onur Bey. Hadi bakalım. Çok sever. İçimde kalmadı desem yalan. Gözünün ortasında patlatamadım. Önüm, arkam, sağım, solum, sole. Korkarım ki bu defa saklanamadın. İçimde kalmadı desem yalan. Gözünün ortasında patlatamadım. İçim dışım her şeyimken, özümsüzüm sevgilimken. Neden, neden, neden hiç anlamıyorum. Sanırım senden nefret ediyorum. Yağmur, sen de vurup durma şu cama. Yağmur, sen de vurup durma şu cama. Onu görmek istemiyorum artık. Onu sevmek istemiyorum artık. bozuldu aramızda büyü. Yazık bana, yazık, ne körmüşüm. Geceleri seni düşümde görmüşüm. Uyu, uyu, uyu biraz büyü. Sayende bozuldu aramızda büyü. Yazık bana, yazık, ne körmüşüm. Geceleri seni düşümde görmüşüm. İçim dışım her şeyimken, özüm sözüm sevgilimken, neden, neden, neden hiç anlamıyorum ve sanırım senden nefret ediyorum. Yağmur, sen bir vurup durma şu cama. Yağmur, sen bir vurup durma şu cama. Onu görmek istemiyorum artık, onu sevmek istemiyorum artık. Yağmur, sen bir vurup durma şu cama. Ankara'da sizler için yayın yapan bir radyo kanalınız var. TRT Ankara Radyosu. Sizin radyonuz. Buyurun. Kentinizi ve kendinizi tanıyın. Ankara'da FM 105.6'dayız. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Beyin cinsiyeti testi yaptık. Canlı yayında bir ilk gerçekleştirdik. Bunun bugüne kadar canlı yayında gerçekleştirilmemesinin sebeplerinden biri de çok yayına elverişli bir test olmaması. Ancak şu anda sonuçlar ortada. Sonuçları biz aldık ama Serkan'da. Henüz Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklayamayacağımızı söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu mu? ÖSYM mi? ÖSYM diye. Saat 19'dan sonra açıklanabilir. 19'dan sonra açıklanabilir. Yasaklar var. O seçim yasakları çok önemli. Tamam. Ama beklenen çıktı mı yani? Ama o profil ya, benim de sizinle ilgili bir fikrim vardı kafamda. Evet. Onu ben söylememiş olayım. Sonuçlar zaten söyleyecek. Ama çok ilginç. Yani tam net bir şey çıkmadı aşağı yukarı. Herkes... Ha. Yakın mı çıktı herkes mi? Yani yok, dinleyicilerden gelen yorumlarda. Tabii evet. Tanımamışlar mi? Dinleyiciler demek ki. Ege hocamı hiç başa koymadılar anladığım kadarıyla. Bir dediler mi hiç Ege hocam? Baş demediler. En erkeksi. Dediler. Bir tanesinde dediler. Ege'yi en erkeksi yaptılar. Beni en son aldı. Ha, en sondaki. Evet. Şarkı armağan etmiştik. Yok yok, o Onur Bey'in. Onur Bey Oktay'ı bir değerlendirmesi. Bakayım nasılmış. Onur Bey'in değerlendirmesi. Oktay 1, Ege 2, ben 3. O ben ortadaydım galiba Onur Bey'in, evet, değerlendirmesinde. Onur, evet, Bey'in ortalaması 2. Ama birisi seni ben başa koymuş. Ben hiçbire çıkamadım. Bir kere çıktım. O biraz ama çalışmanın da etkisi var. Yani o işte parmak ölçümleri falan filan. Evet. Bundan önce çok moral bozdu beni. Serkan Bey'in hamam önündeki yayınımızda verdiği bilgileri belki takip etmiştir dinleyicilerimiz. Sen çünkü, evet, uzun uzun kadın beyinli kadın beyinli diye söyledik, senin üzerinde konuştuk sadece. Dinleyicilerimizin yorumlarında ön çalışmalar. Dinleyicilerimizin, evet, yorumuna etkisi olmuş olabilir bu ön konuşmaların. Neyse ki son bir dakika kaldı Yüksek Seçim Kurulu'nun artık. Şimdi yasak bu süresi. Testin sonuçları aslında Halil abi gitti galiba. Cumhur abi yanında mı Halil abi? Yok, bu test gitti. Onu da ilgilendiriyor. Gerçi Halil abiye biz testi yaptık, yaptık şarkı arasında. Evet. Halil abinin değerleri erkek ortalamasının çok çok üstünde çıktı. Kesinlikle. Tam bir erkek beyni tam çıktı. Tam bir erkek beyni. Daha çıktı. Doğrusu erkek beyni ötesi. Erkek beyni ötesi çıktı. Biz ama kendi sonuçlarımızı bilmiyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, halen bilmiyoruz. Yani öyle erkek beyni derken insanın aslında, şimdi ben anladığım kadarıyla bir özetleyeyim durumu, hatamız varsa Serkan Bey düzelsin. İnsanın oluşumu sırasında, hı hı, anne karnındayken, hı hı, ne, hangi, prenatal dönem mi? Prenatal dönem. Prenatal dönemde annenin karnında, ya yani annenin rahminde, rahim, karnı değil, çocuklar da dinliyorsa, annemizin karnında testosterona mı, östrojene mi beynimiz maruz kaldı, bunu ölçüyoruz. Evet. Daha sonra insan büyüdükten sonra beyin o prenatal dönemde östrojen yoğunluk veya testosteron testosterone de geldik artık. Testosteron. Süper ama ya, yemin ediyorum. Çok güzel bir tuvaletsiniz. Hocam bunu, hakikaten ya. Hemen şeyini falan, testosteron. Testosteron olması lazım yalnız. Testosteron. Ondan sonra da insanın ergenlikte falan, tabii bu hormonal yapısı değişiyor. O zaman başka o şekilde yani, testosteron yüklemesi olursa daha böyle erkeksi, daha keskin hatlı olma ihtimali var diyoruz. Saat 19, artık sonuçları alıştık. Hadi bakalım. Hadi zarfta bakalım mı gelecek sonuçlar? Nasıl olacak? Sonuçlar zarfla gelecek. Zarfla gelen düğün bayram. Evet. Demek ki mikrofonla alakası yokmuş. Her seferinde de bunu geri yolda kesecektim de senin yanında bırakamazdım artık. O noktadan sonra anca beraberdik ve daha da kuvvetli oldun. Teşekkür ederim Fahir. Tam ederim. Bir kadın beyni gibi düşündün. Harika. Erkek beyni olabilir mi acaba? Olabilir. Şimdi bu saçma hareketleri yaptıktan sonra istersen. Aslında Ege hocam çok güzel özetledi. Buna da çok sevindim. O yani iyi özet oturmuş geçer. Aslında şey oturdu, olarak oturdu. Da bilgiler de oturmuş, evet, bayağı. Bu da çok hoş. Amigdala. Amigdala. Yani badem. Badem. Evet, eyvallah Oktay hocam, süpersin. Fahir sen de bilgiyi söyle. Bir şey Serkan Bey'in gözüne girmeye çalışıyoruz şu anda. Damarımı kessen östrojen o. Oksitosin özürlüğü. Oksitosin akar, doğru. Neyse. Şöyle de bir şey söyleyelim. Feniletilamin diyeyim de oradan sana artık. Bugün hocam, parmaklarımız kilitlenecek sevgili dinleyiciler. Kendimizi parmakla böyle tebrik etmeye devam edersek. Fenil atil, baba da söyleyemedim. Yani fenil atil, fenil etil amini hatırlayan helal olsun yani. Başka fenil şey etil amini hatırlayan tek radyocusun diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, bu aynı zamanda beynimiz iki hemisferdi. Kısa hatırlatma yapalım dinlemeyenler için. Evet. Sol hemisferin gelişimini baskılıyordu. Yani testosteron. Testosteron. Ne kadar çoksa testosteron, sol hemisfer daha küçük kalıyordu sağa göre. Şimdi solun özellikleri var, sağın özellikleri var. Mesela sağ matematik, sanat, bu tarz şeylerde daha ortaya çıkan, daha dominant bir hemisfer. Matematik ve sanat, bak Fahir Oyunç. O zaman eğer... Oyunculuk ve matematik bölümünden değil mi Ege? Oradan söylüyor. Söyle söyle, rahat ol. Çünkü aslında adam hem oyuncu, öyle mi? Hem kısmı, matematik. Çünkü tabii, kınacılar konağı. Tabii. Oyuncular. İnanmayan dinleyicilerimiz hemen dizi oyuncuları nokta.com'a girip Fahir Oyuncu fotoğrafına bakabilir. Yaz, bence artık sağ sol diye de bir şey kalmadı. Yani ölmeyeyim dedim ama sonuçları etkiler mi bilmiyorum. Aslında bakın çok iyi cidden. Sağ matematik, sanat, müzik, bu tarz bilişsel şeylerde aktif. Doğal olarak. Evet. Solunuz ne kadar küçük kalmışsa o kadar erkek beyinliydiniz ya. Evet. Eğer sol küçükse sağ daha dominanttır. Doğal olarak matematiğe ve sanata karşı yatkınlığınız daha fazla. Aslında böyle bir genelleme yapmak kötü de olsa aşağı beyinliler, yukarı öyle. Aynen öyle. Hı. Çok başarılı. Erkek beyinliler. Cinsiyet değil. Orada cinsiyet aslında değil. Beynin... Erkek beyinliler. Evet. Aynen öyle. Ve şu da var. Şunu da söyleyeyim ki genelde hani erkekler hani %80 erkek beyinli de olduğu için mesela matematik dünyasında çok fazla belki bilmiyorum matematik dünyasını Fahir hocam çok daha iyi bilir ama bilim insanı mısın? Bilmem, bayağı bir süre geçti diye. Nasıl? General Principle'dan. Nasıl orada? Kadın dağılımı mı? Evet. Matematikçi kadın mı? Ben matematikçi mesela kadın. Gauss. Erkek. Bildiğimiz matematikçiler. Var, Cahit çok... Arf. Erkek. Newton. O da yani fizikçi yani. Ama matematikçi de sayılır. Yani ama saçlara bakarsan Newton'un. Ya burada aslında şey söyleniyor. Bu ben aynı fikirde değilim. Çok fazla kadın yok. Böyle bir şey söyleniyor. Mesela dehanın bunda etkili olduğu ve hani deha aslında ya böyle bir ayrım yapılmaz. Tekrar söylüyorum ama dehanın aslında daha çok tipik bir erkek beynine yatkın bir yapıda olduğu da bu noktada söyleniyor. Yani kadın deha çok yani zor çıkar ortaya ama genelde dehalar ve dahiler. Beyne özgü bir durumsa aslında hani kadın dehalarda aslında bu testosterona tabii maruz kalmış. Aslında erkek beynini ya adına erkek beyni diyoruz ama sol hemisferi küçük beyin. Şimdi aranızda en iyi matematik bilen kim diye o zaman sonuçlara geçelim. Böyle kısa matematik bir okuyan sonra. Ben olduğumu söyleyebilirim. Ama matematik... 9 yıl okumanda iyi bilmediğini de gösteren İyi belki de yani... Bilip bilmemesi önemli. Yatkınlık önemli. Yatkın. Ben kendimi yatkın görürüm matematiğe açık söylemek gerekirse. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Ve de ikinci sırada da çok enteresan bir şey ortaya çıkacak. İkinci sırada Ege'yi görürüm. Yani Oktay'ın matematiğinden... Aa kendi yorumlarınız değil mi? Evet, aa evet. Aa, aa çok doğru, ilginç. Tamam. Fahir hocamın şeyleri olur. Bayağı öğrendim. Hakikaten ya. Biraz zor. Tesadüfen de olsa yine Serkan Bey'in söylemesiyle... Aa bu çok ilginç olacak. Bir kanala girdim. Evet. Oktay... Birinci kendinizi mi koydunuz bu arada? Matematik konusunda birinci kendimi koydum. İkinciliği de Fahim niye mi diyorsun? Benim de matematik. Matematik. Ya şöyle söyleyeyim ben. Burada kırmayacağız değil mi birbirimizi? Hani böyle bir şey olmaz. Yok canım hayır. Niye? Şimdi ne olacak? Benim tahminimi söylüyorum. Tamam. Üçümüzün birbiriyle çok uzak olduğunu zannetmiyorum. Ama benim birinci yani Ege'nin Oktay'dan böyle bir gıptik. Gıptik. Bir gıptik dedikleri. Bir ama çimdik. Siz açık aranda. Açık ara demiyor. Erkek beyinli. Erkek beyinli. Ben öyle. Evet, Fahir hocamın sıralaması Fahir, Ege, Oktay şeklinde. Oktay hocamın sıralaması ne? Ben de çevremdekilerin tamamen tepkilerini düşünüyorum. Ben çünkü çok içinde olduğumuz için biz yani çok doğru tespit yapamıyor olabiliriz aslında ama siz çok kuvvetli bir analiz yönünüz olan birisiniz. Yani Oktay, siz de, derken ben ve alt benliğinden bahsediyorsunuz. Evet, siz ve alt benliğinizden. Yani o ben çevremdekilerin tepkileri ve hem Ege'ye hem Fahir'e hem bana yaklaşımlarının daha iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Benim ne düşündüğümden daha dıştan bir doğru bakış. Bir sonuç. Evet, daha bu da gerçek oldukça sonuç. Aslında neyse bunu hatırlatayım yani kendime. Yani bu şey daha doğru bir sonuç verir. O yüzden de şöyle bir düşünüyorum. Bu soruyu çevremdeki insanlara işte Fahir'in çevresindeki, Ege'nin çevresindeki insanlara sorsak ve ortalama bir sonuç çıkarsak diye düşünüyorum. Ne çıkar? Galiba Fahir'in sıralaması çıkar. Yani, evet. Ben de Fahir'in sıralaması. Fahir, Ege, Oktay mı diyorsun sen? Evet. Fahir, Ege, Oktay sıralaması. Şimdi ben yorumlarımı matematik üstünden yapmayacağım. Kendi kıstaslarım var. Mesela internet sitesini açtın diye merak ediyorum. İnternetten değil. Benim kıstaslarım şu. Birincisi kötü huylarından yola çıkarak şey yapacağım. Mesela Fahir'in en kötü huyu kendisini başkası gibi görmesi. bu kendini başkası gibi görmesi. Yok nasıl neydi o? Herkesi kendi gibi görüyor. Kendini başkası gibi görüyor. O da kötü bir huy bence. O da çok kötü. Ben kendimi kendini başkası herkesi kendi gibi görmesi. Oktay'ın kötü huyu karşısındakine çabuk güvenmesi, ikisinin ortak kötü huyu. Benim de aslında işe sonsuz bağlılık ve ben söyleyeyim mi senin kötü huyunu? Ne? Herkese 10 vererek başlar bu Ege. Hayatta herkese 10 verir. Sonra yavaş yavaş düşürür. Birden mesela bir bakar karşıdaki durup dururken 10 davranıyorken 10 üzerinden 10 şeklinde davranıyorken ertesi gün bir gelir 3. 10 üzerinden 3. Bu da senin kötü oyun gibi geliyor bana. Evet maalesef bazı şeyleri de değiştirmek mümkün olmuyor. Yani ben de sonuç sıralamaya katılıyorum. Bu sen de mi aynı şeyi söylüyorsun? Bu arada bu yaptığımız testlerin bir benzeri bir internet eğer sitesinde yanlış var. Yalnız, yani bu sıralama doğru rezalet, çıkarsa son 15 dakika rezil yani cidden yani. Kimse sonucu da görmedi bu arada. O da önemli yani. Mine Mısırlı Soy bize bir test göndermiş. İnternette de benzer bir test var. Onu da Twitter'da böyle hemen retweet ederek dinleyicilerimizle paylaştık. İsteyenler oradan da bakabilirler. Benzer testlere, benzer sonuçlara ulaşabilecekleri. Daha doğrusu bu aslında biraz daha bu sex ID diye cinsiyet kimliğini çıkaran. Sadece beyine göre değil anladığım kadarıyla. Ama temelde beyni çıkarıyordur muhtemelen. Böyle bir test de var. Hani bu yayında yaptığımızın biraz daha kapsamlısı anladığım kadarıyla. Cinsel yönelim mi acaba bu? Yok yok öyle bir şey değil. O bir alakası yok değil mi? If you think like a man or a woman diyor. Aynen erkek öyle. Gibi mi düşünüyorsun, tamam. Kadın gibi mi düşünüyorsun? Think like a man, act like a woman. Have you ever really loved a really loved a woman? Zigzig ah diye bitiyor mu? Onu biliyorum. Okay. Evet, açıklıyorum efendim. Zaman. Sonuçları tamam. Açıklıyoruz. Bir tören havası verelim isterseniz. Sıralama diye mi açıklayalım yoksa şey mi? Herkesin... Sıralamayı versin bence. 3 numara, 2 numara ve 1 numara diye. Öyle mi başlayalım? Ondan sonra ayrıntı üzerinde bize tamam, ayrıntını yapsın. Sonra kağıtları da ortaya koyarız. Evet. Şimdi. Evet. 3 numarada Yani testosterona en az maruz kalan. Yani 3 kişiyiz de birinci hemen belli olacak. O yüzden 1'den başlayalım. Bence 3'ten başlayalım. Aslında 3'ten başlamak daha... 2'den başlayalım mı? Bence evet, çok güzel. 2'den başlayalım. İkinci olanı yani... evet. Oktay süper. Güzel. İkiden Oktay başlayalım. Radyoculuk. Radyoculuk da çok radyoculuk. İyi ya, kısa zamanda bayağı rol aldık hepimiz. Yol almışız yani. Evet. 2'den başlayalım. Sevgili dinleyiciler, herkes radyoculuğu öğrendi, bir ben kaldım. Bugün saat 20'ye kadar sana da öğreteceğiz Ege. O zaman 2 numarada... rakamını söyleyelim mi? Kendi rakamlarınızı hatırlamıyorsunuzdur muhtemelen. Ben hatırlamıyorum. O zaman söylemeyeyim rakamı. Ama 2 numarada Ege Kayacan. Teşekkür ederim. Evet. Acaba Hizir idi, Yunus idi diye bir numara kim? Tamam, ortada çıktı Ege. Ben şimdi yorumlarda bulunabilir miyim? Tabii ki hocam, lütfen. Öncelikle teşekkür ediyorum. Teşekkür konuşması mı? tüm oy veren dinleyicilerimiz için. 3 kişinin katıldığı bu şeyde ilk 3'e girmek bile benim için büyük bir gurur kaynağı. Ben 1 numaranın Fahir olduğunu, 3 numaranın Oktay olduğunu düşünüyorum. Ve rakamların da birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da. Yani o yoruma devam ediyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim rakamlarınızdan yola çıkarak. Dişi beyin, erkek beyin arasında... Hani şey, falcı gibi oldum hakikaten. Hı-hı. Çok komik gözüküyor ama. Erkek beynine yakınsınız biraz daha. Yani biz size o zaman hakkınızı yemişiz. Parmağı o zaman tam ölçelim. Çünkü uzaktan bakarak yaptık ama. Hı-hı. Yüz testine göre sonuçlarınız... Ya öyle çok aşırı bir erkeksi durum yok ama erkeğe daha yakın. Ya ortalamadan biraz daha tamam. Hallicesine. Peki, teşekkür. Halil abi standartlarında değil ama. Halil abi standartlarında değil. Ama onda ibre tavan yaptı. Ama burada yok. Burada bir number bir numara var. Halil abi de geçiyor. Üzgünüm yani. Aramızdaki bir numara Halil abiden de daha. Sen mi? Hayır, ben bir değil, numara işi. Bir numara. Bir, ya ben ya Fahir sen. İşte, ya ben ya Fahir sensin. Ben birden şüphelendim çünkü kendimden şüphe eder oldum. Çok iyi ya. Yok. Ben yerimi sağlama aldığım için çok rahatım. Çok mutlu ol, evet bence de. Evet. Fahir bir şey soracağım sana. Evet hadi testi. Bir sonucu düşünerek falan yapmadın değil mi bu testi? Yani bir ne olur falan filan. Hayır, yok canım. Yok. Yapmadın değil mi? Hayır, çünkü hayır. Öyle, sen öyle mi yaptın Ege? Ben sonucu tahmin ettim ama özellikle... yani gerçi ne sonucu ne düşüncesi hiçbir şey söylemedi Serkan ama yayında eğlenmek için nasıl sonuçlarla oynamam gerektiğini fark ettim şeyde. Hani bugüne kadar konuştuklarımızla ama kendimle ilgili bazı şeyleri de görmek için uzun süre özellikle bu 900'ler civarında kadının dudaklarına odaklanarak böyle çok ciddi bir şekilde şey yapmaya çalıştım. Yani bu bir de gözler birden değişiyor böyle hani bir anda mesela. Onu fark ettim mesela orada sıkıldım artık. Çünkü ben dudak boyuyla oynadığımı zannederken kaşlar çatılıyormuş falan filan. İdealini bulduğumu zannediyorum sonunda. Yani öyle bir oyun yok en azından kendi o zaman adamım. Galiba ben. Yok. Galiba ben. En erkek beyni olan. Sevgili dinleyiciler, siz ne diyorsunuz? Galiba ben. Hayır galiba. Yoksa sen mi? Yok sensin Oktay. Ben şimdi bana hakikaten ama deminden beri şüphe ediyorum. Allah. Oktay mı ben mi? Halil abiden yukarıda diyorsun o çok iddia. Evet. Çünkü Halil abi bizim için bir çıta. Yani bir çıta der mi? Yani, sizde de bir çıta. Ama şöyle bir çatı aslında. Çatı gibi abi. O sen daha rahat olacaksın. Bundan sonra. Evet ya. Yani, evet. Ben de daha rahat gezeceğim. İçimizden birisi en azından rahat gezecek. Rahat gezecek. Diğer ikisi daha rahatsızken. Aslında yorumlarınızı yaparken sıralamanızı çok net belli ettiniz. Öyle mi? Fahir hocamın yorumunu inceleyip Oktay hocamın yorumunu incelersek aslında çok açık ve net ortada. Nasıl? Oktay hocam cümleye şöyle girdi. Açıklayabiliriz değil mi bu arada? Tabii açıklayayım canım. Dıştan bakmak dedi. Yani aslında bu her iki hemisferini de çok net eş miktarda kullanabilen bir insanın yaklaşımı. Ya yani daha mantıklı. Daha nasıl söyleyeyim? Daha mantıklı. Yani evet yani. Yani daha dişi beyin karakterinde olan bir yaklaşım oluyor Oktay hocamın. Dıştan bak, hiçbir erkek, tipik bir erkek dıştan bakmaz. Fahir hocam diyor, ben birinciyim der. Şey der ya. Oktay hocam ama öyle demiyor. Ben kendi fikirlerime göre değil, dışarıdan, yani ne dışarısı hocam? Sen kendi fikirlerine göre. Bu işte sizin her iki hemisfer. maşallah var. Sağda solda. Teşekkür ederim. Arada çok güzel de şey yapıyorlar. Ama paslaşırlar hemisferleri. Ama şunu söyleyeyim. Dişi beyin. Beyin gibisiniz, evet. Halil zaman... abiyi ben çağırıyorum o zaman. Bir numarada Fahir var. Bir numarada oldukça yüksek rakamlarda. Hakikaten yüksek mi çıktı? Şöyle söyleyeyim. Kızı 1027'de seçti Fahir hocam. Ki beğenmedi. Tam ki beğenmedi de üstelik. En az bana 1500, 1600 1300'den öteye gitmiyor mu dedi bana yani. Bence 1200 seçmek istemiştir de çekinmiştir yani en sondakini de seçmeyeyim diye. O da olabilir yani, değil mi? Olabilir yani, evet. Minimum ve maksimum atılıyor değil mi? O çan eğrisi falan vardı. Ege hocam 982 numarayı seçti. Ya nereden baksanız arada da çok fazla yok. 60'a yakın bir rakam. Ben kaç seçmişim? 836. Erkek Fatma dediğimiz bir kız tipi gibi bir şey. Aynen öyle ya. İşin ilginç tarafı şu. Seçtiğiniz erkekleri okuyayım size. Sıralama yine değişmiyor. Bu da çok ilginç yani. Hadi kızlarda neyse. Fahir hocam en yakışıklı erkeğin 116 olduğunu söyledi. Bench press mi? Bench press. Yani sıfıra ne kadar yakınsa. Evet. Hani o yine bunu vurgulayamış. Çünkü kendi cinsinizi seçtiğiniz için. Fahir öyle hocamın olmadı. Seçtiği rakam sıfıra en yakın olduğu için yani kendi sonucuyla çok tutarlı. Ege hocamın söylediği rakam 135 ki arada bu sefer 20 falan oynuyor. Yine kendisiyle çok tutarlı. Ve de tipi de benziyor. Tipi de benziyor. Ben onu çok net fark ettim. Aslında evet ilginç. Oktay hocam mesela 288 dedi. Ya Oktay hocam mesela sorsak hiç hatırlamıyorum. Bugün gelsin şu kapıdan girse o adam. Bu kim ya derim. Ama hayatımın erkeği diye bir şey seçtim ben herhalde değil mi orada? Yok, yani daha öyle doğru bir şey değil tabii ki de yani. Evlenilecek erkek diye seçilmiyor mu? Kızım olsa böyle damadım olsun. Vereceğim tarz diye. Şey. Evet, evet, evet o tarz bir şey. İşte, tamam şey, onu söylemeye çalışıyorum şey. Canım. Yani bu da tipik rol model. Kendinize en kendiniz gibi olanı seçmeye yöneliyorsunuz evet. Orada kendi cinsinizi seçerken. Ama bence bu zaten hani Oktay hocamın o duygusal şey tarafı da vardır. Hepimiz burada tabii duygusalız. O da ayrı bir mesele de. Ben açıkçası böyle bekliyordum. O zaman dinleyicilerimizden sanırım Gökçe Hanım. Gökçe Hanım tuturdu. Var, dinleyicilerimizden de bilen var hakikaten. Ve bizden bir sol hemisfer kazandı. Sol hemisfer. Ne verebiliriz artık hani bir hediye olarak ne düşünüyorum? Bizim tahminlerimizin tutması bence beni ama kendinizin çok, de evet, çok, yani, çok başarılı. Bir de üçümüz de aynı şeyi söyledik. Eğer yani yalnız tam ters bir şey falan çıksaydı. Yani nasıl açıklayacaktı bunu bilmiyorum. Valla o kadar yani. Senede hiçbir şey tanımaz adamı. Oğlum ya bir de ilk lafı ben ettim orada çok... Üzerimde baskı evet, vardı. Evet hakikaten senin şeyin ayrı. İşte senin sorunun bir erkek ayrı. Girişi aslında. Yani çok fazla ben diye falan. Böyle. Ama aslında sen benim yok. Sen ben sizin Serkan. Gibi çıktım. Oktay. Sizin gibi derken Oktay. Oktay hocam. Yani ben de dişi beyin. Böyle mi? Dişi? Evet. Senin seçtiğin kız. Mine Mısırlı soydan şimdi şöyle bir mesaj var. Ben ne olduğunu anlamadığım için tam da zaten o da şey yazmış. Serkan Bey açıklar demiş. Onlar, eyvah eyvah. Bilim insanlarının bilet diyor yani. Aralarındaki paslaşma. Hastanedeki gibi. Siz ikinci kata çıkacaksınız. Kuzuk gibi dolaşıyorsun. Onun gibi bir şey. Zamanında hani üçümüz ne oluruz falan gibi bir şeyler yapmıştık ya böyle. Hmm. Atos, Portos falan filan. Hmm. Mine Hanım o zamanlar bize şey demiş. İd, Fahir, Ego, Ege, Süper Ego, Oktay demiş. Hmm. Tespitimi gururla tekrar hatırlatırım diyor. Serkan Bey açıklar nedeni diyor. İd. Yani biraz şey yani bana affedersiniz. İd gibi dolaşıyor gibi. Öyle değil. Neydi id? Benlik. Ben. Değil mi? Benim şöyle aslında keşke Mine Hanım bağlanıp Mine Hanım ama tabii şey doğru yapsın. Psikolojiyle ilgileniyor. Yani, sizin tam bir de ben o terimleri çok sevmiyorum. Açıkta konuşayım. Şimdi Mine Hanım sen, çok tatlı biri ama. Evet sen. Sohbetini hatırlıyorum ama bu üst benlik, süper ego falan bu terminoloji çünkü çok mantıklıdır eminim. Ama ben daha çok beyin, nöron, sinaps bu arasındaki işler. Yani üst benlik, ego, ID falan yani bilmiyorum. Çok hani tamam sevmediğin tarzı şey. Da olsa açıkla da bilmiyorum. Bizi. Nasıl bilmiyorum? Yani bilmiyorum. Çok basit. Reddediyorsun yani. O psikolojisi. Tabii de benle hiç ilgisi zaten. Çünkü fizyolojiyle ilgili. Yani neuroscience'la ilgili diyemem. Psikolojik terimler sonuçta bunlar ama Mine Hanım bağlanırsa. O zaman Mine Hanım bağlansın bir açıklasın nedir? İd nedir? Ego nedir? Süper ego nedir? Aslında biraz biliyoruz da. Mesela evet biraz Oktay hocam sürekli bahsediyordu ego süper ego diye. Yok canım ne zaman bahsediyordu? Benim dediğim tek ego bu şey işte. Basıyoruz ya kart. O Ego muydu? O mikrofona da sıçramış. Demek ki 4 numaralı mikrofonmuş. Evet. Aa, bu, tamam. Bu mikrofonları yaktıralım mı? Tabii de kireçe bananım. Çıkarız biz açıklarız. Efendim bu mikrofonlar böyle abire, burası sohbet radyosu olduğu için çok sohbete maruz kalmış. Bunlar da mikrofonlara yerleşmiş bir şey vardır. Oktay Hocam sürekli bahsediyordu dediğin net anlayamadım ama falan, benim bizim Süper Ego falan kullanıyordunuz ya. Sen Süper Ego diyordun. Ben ilk çok, senden duydum. Hep sizden ben de sizden duydum. 400 dakika bedava. 10 Yani şöyle hatırlıyorum ben, yanlış bilmiyorsam ama Mine Hanım eğer bizi dinliyorsa arasın bir 444-406 Mine Hanım telefonumuz. Ya da başka bir bu Sıkı kavramları bilen de analiz edebilecek bir dinleyicimizden de yardım isterim ama işte ilk gelişen diyebiliyorum insanın insanın yani bebeklikten itibaren gelişen bir taraf benlik idi temsil benlik. Ediyor. Yani evet işte ben diyen benlik taraf içimizdeki nedir? İçimizdeki işte o ben diyen taraf aslında daha doğrusu. Şu ekmeği alayım diyen. Aynen öyle ya da işte bu ekmeği almak için her şeyi yapabilirim. Ya da bu işte. Ne kadar kötü şeyler veya kemer örneğinden git. Mesela bir kemer gördüm. O kemeri mesela bir arkadaşından almak için mesela. Her şeyi yapabilirim ne gerekiyorsa. Yani orada işte başka işte. Bu arada dinleyicilerimiz arıyor. Yamuk yumuk anlatmanın böyle bir faydası var. Kemerden. Hemen. Aramayacak insanı bile aratıyoruz. Yanlış anlatıyorlar deyip 444-2406'yı aramış dinleyicilerimiz var. Şimdi it o. Ego daha sonra oluşuyor. Yani benliği de bu arada hani. Benlikle it aynı şey de. Hayır ne demek yani benlik ne? Ya benlik ne? Kelime olarak mı? Hayır ne kastediyor yani. Beyinde bir bölge mi bir oluşum mu nedir? Benlik. Ya biliyorum tabii ki şey duydum da. Yani. Ya o yani galiba şey. Ruh mu ne? Benlik ne yani? O bir işte kavram. O kavramın içini. Yani o bir it gibi bir şey işte. Ya. It ne? Hani it ne diye sorguluyorsun ya. O. it dediğimiz şey. It. Şimdi it ne? Ondan sonra ego ve... Süper ego. Süper ego nedir? Evet. Hepsini Mine Hanım'dan öğreniyoruz. Öğreniz. Mine Hanım iyi akşamlar. Mine Hanım? Şu anda. Evet şu anda diyelim. Mine Hanım? Merhaba. Ha? Merhaba hoş Merhaba. Geldiniz. Merhaba. Mine Hanım herhalde bir bilim insanı olarak yaşanabilecek en güzel anlardan birini yaşıyorsunuz. Bilim insanlarının sevdiği bir şeydir herhalde. Ben demiştim. Ben bunu önceden görmüştüm demek. Buyurun evet, evet. Keyfini çıkarın uzun uzun ama keyfini çıkarmadan önce bize bir anlatırsanız. Evet. İd, ya ben ego. Aslında şimdi o benim de tam alanım değil. Ben de bilişsel psikoloğum aslında ama hani evet. Çok bu günlük hayatta da kullandığımız anlamıyla hani böyle evet. İşte Freud'un ilk kullandığı id daha böyle dürtüsel davranışlar. Süper ego daha vicdani işte ne bileyim daha böyle ondan sonra... Öğrenilmiş şeyler mi bunlar? Öğrenilmiş işte vicdan gibi. Vicdan deyip durdum ama hı hı. Şey yapamadım başka bir şey bulalım. Ego'da bu ikisinin arasını bulan gibi. Hani ben sizin daha çok yaptığım yayınlardan şey yaptım. Hani kimin ne rolü var ilerden. Evet. Bence güzel bir şey mi yani? Şimdi bir daha tekrarlayayım. O zaman ilk dürtüsel daha dürtüsel olan işte aklına geleni söyleyen. Gibi bir insanın sahi. İlk gelişen tarafı da galiba id değil mi? İd tarafı. O kadarını ben de tam bir şey yapmıyorum. Herhalde Freud, öyle. Freud'un terimleri mi? Yani Freud evet terimleri. Evet bu asıl Freud'un terimleri. Yani ben de çok sevmem aslında. Ama yani, teşekkürler. Tamam. Şimdi böyle Freudçu olarak da şey yapılmak istemedim. Freud'u da kimse sevmiyor. Lakancı mısınız? bir de o vardı değil mi Mina? O da vardı o da ben klinik psikolog olmadığım için onlara da çok uzağım aslında ama. İşte süper ego daha işte hani Oktay'ın yayında genelde yaptı işte böyle bir şeyin daha ayıp olur abi falan dediğim kısımda yani daha vicdani bir ayıp olur abi yayında zamanda gidelim zaman. Ay şimdi örnek de bulamadım evet. Aradım ama bir şimdi, kişi olarak pekli bilemedim Mine Hanım bunu böyle bir çok basitleştirirsek bunlar yani. Bizim kafamızın içinde konuşan 3 kişi gibi mi? Olabilir öyle abi böyle yapalım yok ya atmayalım abi bir tanesi de şey diyor sevgili izleyiciler yap diyorlar yapma diyorlar onun gibi bir şey o mi? Senin kafandaki öyle, ben vaziyetlerini hiç seyredemedim ama herhalde öyle valla böyleydi işte aynı anlattığınız gibi onu seyretseyim şimdi daha önceden tespit yaparmışım demedim. Peki çok teşekkür ediyoruz Mine Hanım. Teşekkürler. Tebrik Mine ediyoruz sizi. Tebrik bir kez daha tahmininiz analiziniz doğru çıktı diye. Bu arada yani şimdi bu it ego ve süper ego ile ilgili bir dolu şeyi buldum internette de İngilizcesini buldum hep. İlk bir kısaltma mı acaba hani ID interaction falan hani ne? I don't. I don't. o zaman kesin dürtüdür. Siz bir sohbet edin, ben peki, o sırada bulacağım onu. Şöyle şöyle yapalım. Sohbet radyosu ya. Şöyle yapalım. Aslında çok ilginç şeyler var. Dedik ya, sol hemisferiniz ne kadar az gelişmiş kalırsa, sağ hemisfer o kadar büyük olur, o kadar sanatçısınız. O kadar daha kreativite yanınız var. Mesela bununla ilgili çok ilginç örnekler var. Savantlar da böyle bu ucuna çıkıyor. Bir şey soracağım. Sağ hemisfer gelişkin olursa matematik ve sanata... Ya sağda matematik, diyelim, sanat... Çok büyük genellemeler bunlar da. Büyük genellemeler. Yani, tamam, onu şimdi kabul ederek, onu büyük... bilerek yapalım. Ama evet, öyle ve, yani. Tamam. Ama keyfini söyleyin. En sanatçı kimdir? Tamam. En şakacı, en yakışıklı... Üçümüzden birini kurtaracak olsan uçurumda hangisini kurtarırsın bu elindeki rakamlara göre gibi şeyleri bize biraz anlat. Biz de neşemizi bulalım. Tamam. Bir test ya, bayağı iyi çıktı. Gerçi ben hiçbir şey olmayacağım. Sen esas ben hiçbir şey olmayacağım. Sağ sol eşit. Öyle de bak mesela bir tarafı gelişkin olursa güzel, öteki taraf Fahir'cim bir taraf bak senin sağ tarafın gelişkin. Kafa o yüzden mesela... peynir tenekesine yatkın çünkü iki tarafı da şey yapabilmek için değil mi? Bakın aslında Doktor Bey. Şöyle söyleyeyim. Didem Hanım çok şanslı. Çünkü eğer, tabii şöyle de bir şey var. Eğer Didem Hanım da tipik bir dişi beyinliyse ama çok şanslı değil. Ama muhtemelen o da şey gibi Gökçe Hanım gibi belki biraz daha şeye yakın olur ki birbirinize uymuşsunuz ama eminim Fahir Hocam. Evet, eğer, değil. O da değil. Eğer şeyse eşi muhtemelen hani dişilik kavramında çok fazla olması gerekiyor ki peki. Aslında Bürge Kayacan da fena değil şey. Ya fena değil derken. Hayır. Canlı yayında kafa gömme daha önce olmuştu. Ne biçim konuşuyor? Hayır. Ya, Serkan Bey. Bir, yani canlı yayında kafa gömme tokat falan hatırlıyorum. Zaten hayır dediklerim bu kafalara karşı. Beyler ayıp oluyor. Serkan Bey'e karşı. Yani, evet. Demek istediğim şuydu aslında. Evet çok bakmıştık net anladım konu. Fena değil derken hadi onun da erkeksiye yakın bir şeyi vardı yani. O da iki numarada yani aslında. Akşam da evde yapacağız da bunun şeyleri bizim mesela uyumlu beyinse rakamlar birbirine yakın mı çıkar yoksa mesela Fahir'de Pelin'le çok uç çıkarlarsa mı bunu doğru? Söylememiz mi gerekiyor? Dinliyor olabilirler mi? Yok, ben sesim gönül rahatlığı. Benim karım hiçbir programımı dinlemez. Vallahi aynı şekilde. Abi. Gerçi annem dinliyor. Oradan şey yapıyor olabilir. Şimdi açıp o da şey diyebilir. Kızım küçük seç. Şimdi o zaman Pelin Hanım'dan yola çıkarsak. Pelin Hı-hı. Hanım'ın. Yeniye bakarak Pelin Hanım'ı anlatıyorsun. Ay sizin. Yok en erkeksiz çıktınız. Ha, en erkek hocam. Ben çıktım ya doğru. Doğal olarak oradan Pelin nasıl ikna aldın Fahir? Ne bileyim. Bu söylediği şeye nasıl ikna aldın? Şimdi evet, en erkek ben çünkü. Pelin Hanım'a bu testi evet. yaptığımız zaman muhtemel seçmesi gereken rakamlar... Benim seçtiğim erkek gibi mi? Hem o hem de daha ya. Yani sıfıra ne kadar... Yani 120 ile sıfır arasında bir aralığı seçmesini bekleriz. Eğer... 88-89 yani. Ya aynen öyle. Takip mesafesi. Bak mantık. Eğer olur, öyleyse çok başarılı. Ama tutup eğer... Fahir'cim 300 çok yakışıklı diyorsa... hemen oksitosin fazına geçin bence. Onun için bize geliyorsun Paris. bidon. Yapma ya. O kadar kritik diyorsun. Ya, abi olmaz. O kadar tahmin ediyorum. Ama şey söyleyeyim. Yok. Ya hakikaten onu da tahmin ediyorum. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Böyle bazı noktalarda da Pelin'e çok benzettim fotoğrafı. Hani şimdi beğenmiyorum dedim diye ilk başta hani öyle hiç beğenmedim falan. Hani onu da dinleme ihtimaline karşı. Başka bir alkış. Bir saniye Fahir. Ben bir alkışlayayım da. Bir alkışlayayım. Hafıza da müthiş. Bir alkışlayayım ben bunu. Umarım Pelin dinliyordur. Ama kısa saçlı diye. Umarım Gökçe dinliyordur. Gökçe dinliyordur. Bu söylediğini mükemmel kadını orada gördüm diyorsun. Orada gördüm Pelin'i yani. Pelin'i orada gördüm diyorsun. Orada gördüm. Oldu. Şimdi ben bu arada süper ego it ne bunları falan öğrendim. Buldun mu? İd. Zevk temelli bir istekler ve aşırı ısrarcı temel enerjinin çıkış noktasıdır. Kemeri isteyen temel. Temel ve en ilkel benliktir. Anlasın. Ana kaynağı cinsellik, açlık gibi ihtiyaçların en bencilce doyurulmasıdır. Tamam işte benlik sistem. Evet, limbik. Bana limbik emre. Limbik de bağım. Evet. Ego. Ego ise idin bu isteklerini gerçeklikle karşılayan kısımdır. Fahir'cim. Korteks. Acıkmış olabilirsin diyen bir kısım. Çeşitli savunma mekanizmalarıyla idi dengeler id ve süper ego arasında dengeleyici unsurdur. Temel görevi kişisel güvenlik sağlamak, emniyet kemeri gibi. Kemere bağlanacak bu olay. Ve idin bazı isteklerine izin vermektir. Ondan sonra Freud'un başka ilerleyen zamanlardaki şeyleri. Süper ego, baba figürünün ve kültürel adetlerin içselleştirilmiş bir semboldür. İd'in ihtiyaç ve talepleriyle çatışma halindedir. İd'e karşı saldırgandır. İd'ye diye yazmış. İd'e mi deniyor acaba? İd demiyor. İd'edir muhtemelen. İd'edir. Yok, kesin bir şey. İd. Hayır da bir kısaltmadır muhtemelen. İd ne demek hayır, yani? Hayır, id diye kelime de. Ama o zaman hiç alakası yok mu çıkan sonuçta? Hiç ben çünkü Oktay bana saldırmadı. Bir saniye yok. Bugüne kadar hiç şey yok yok. Yani şeyle öyle... uyuyor ama Mine Hanım'ın söylediği de. İd için dürtüsel dedi ve benim anladığım yani Ege Hocam'ın söylediklerinden yola çıkarak aslında limbik sistemi birazcık daha ifade ediyor. Hani cinsel ağırlıklı çok düşünmeden yapabileceğimiz hani konuşmuştuk ya limbik sistemimiz vardı. Onun dışında da korteks vardı. Eğer biz limbiye göre davransak hani ortada limbik dolaşıyorduk. Ama korteks diyor ki mesela dur ya bu çok saçma diyor. Mesela sizin bir an ihtiyacınız geliyor. Herhangi bir ihtiyacınız. Limbiye göre o ihtiyacı yapacaksınız. Hı hı. Ama korteks diyor ki doğru zaman ve doğru yer değil. Lütfen bunu sonra yap gibicesine. Mesela alkol alındığı zaman aynen öyle korteksin kanlanması azaldığı için limbik yukarı çıkarıyor. Mesela tarihte bununla ilgili çok ilginç bir adam var. Yani o zaman it daha doğrusu burada demin bahsedilen idi tutan yaptığı, şeyler gevşiyor. Gevşiyor ve olduğu gibi çocuk ama ego da korteks. Sakallı bir çocuğa dönüyorsun sakallı yani. Sakallı bir çocuğa dönüyor. Ego korteks o zaman hani söylüyor ya bunu kontrol ediyor vesaire idi. Ego süper ego. Hayır süper ego arada bir şeymiş. Hayır ego arada bir şey. Süper ego ile idin arasını buluyor. İşte tam örtüşmüyor bence. Ha, öyle yani, mi? Evet. Ama şöyle söyleyeyim mesela tarihte çok ilginç hani biz derslerde falan da anlatılıyor. Finis Gage diye bir adam var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Maalesef. Bu adam biraz aslında bir Michael Gage hatırlıyorum ben ama. Yok neydi ya? Jennifer Aniston. Yok. Ne? Jack. Neyi? Roger. Gage. Yani, tamam. O Roger kısmı. Finis Gage bir demir yolu işçisi. Çok işinde gücünde bir adam aslında. Bir gün onlar patlatarak yapıyor rayları falan döşüyorlar. Ray patladığı zaman yerinden çıkıyor. Tabii orada bir zamanlama sıkıntısı oluyor. Sol gözünden giriyor. Frontal korteksi parçalayarak kafanın üstünden çıkıyor. Evet. Şimdi bu adam çok şanslı biçimde hayatını kurtarıyor. Görsel bir sıkıntısı yok. İşitsel bir sıkıntısı yok. Sadece sol gözünü kaybediyor. Ray bu gözden girip kafanın üstünden çıkıyor. Ama frontal lob gitti. Frontal lob dediğim şöyle söyleyeyim. Beynimizin alın kısmını düşünün. Oraya yakın olan kısma frontal diyelim. Hiçbir şeyinde sorun yok. Duyuyor, işitiyor. Ama bu sakin, sessiz adam bir anda Şenol Gün bayrağı dönüyor gibi bir şey oluyor yani. Terbiyesizleşiyor. Garip garip işler yapmaya başlıyor. Şimdi ben diyordum ki içimden ya adamın gözünden ray girmiş. Ya tabii hani eskisi gibi olmayacak psikolojisi. Travmatik bir şey. Ama sonradan hayatını okuyunca şöyle ilginç şeyler yapıyor. Mesela tuvaleti geldiğinde gidiyor. Hani duvar diplerinde bu ihtiyacını gideriyor vesaire. Yani o sosyo-kültürel kavram gitmiş. Artık onu değerlendiremiyor. Kastettiğim bu. Yani o korteks burada çok önemli. Sizin bir ihtiyacınız geldiğinizde bunu hemen yapamazsınız. Yani korteksiniz ne kadar kalınsa o kadar bilinçlisiniz. Ama alkol bunu ortadan kaldırıyor. Ki o limbik bölgede de... Çok kalın korteksli bir adamdır. Çok kalın korteksli bir adam. Bu adam aynen. Niye literatüre geçmiş? Sırf bu yaşadıkları ve hayatı yüzünden. Çünkü bu frontal korteks gittiği zaman frontal korteksin işlevlerini biz bir şekilde öğrendik. Çok ilginçtir. Sonrasında çok ilginç, şöyle bir şey oldu. Maymunlarda hırçın davranan maymunların ki açıyorlar kafayı. Frontal lobunu çıkarıyorlar. Aynı lobu. Hayvan sakinleşiyor. Çok acayip bir şey. 1930'lardı. Yani tarih. Bu tam olarak tersi değil mi ya? Hayır. Şöyle bakın. Sakinleşme olayından kastım şu. Şimdi primatın beyin yapısıyla bizimki çok farklı. Ama burada adamımız sosyo-kültürel kurallara uymuyor. Ağzına geleni söylüyor. Ya bu sinirlendi anlamına maymunun gelmiyor. Maymunun hırçınlaşmasının sebebi sosyo-kültürel kurallar mı onu hırçınlaştırıyor gibi? Bilmiyorum şimdi hani maymun kısmı farklı ama burada asıl değinmek istediğim şu. Frontal korteksi çıkardıklarında maymun bir sakinleşiyor. İşin komik tarafı bunu tedavi biçimi haline getiriyoruz insanda. Portekizli bir kişi Edgar bir şeydi unuttum adını şimdi. Diyor ki bu çok iyi bir şey. Böyle sıkıntılı kişilerin biz frontal lobunu çıkaralım. Serbest olsun. Serbest rahat rahat dolaşsın falan diye lobotomi falan yapıyorlardı. İlgili terbiye dediğimiz yer bu aslında tam basit anlamıyla. Şimdi terbiye, aile terbiyesi, sosyal frontal loba bunları yükleyebiliriz. Kurallar falan. Ama etiket evet, kuralları. Evet, evet, evet. Ama limbik sistemimiz çok çok terbiyeli değil. Bu arada Engin Öncüoğlu, Oktay'ın durumuyla ilgili Ekşi Sözlük'te programın vicdanı denmiş 2005 yılında diyorlar. Tam anlamıyla süperegoya denk gelen bir şey. Yani testle de kanıtlanmış oldu artık. Yani demek ki testimiz de çalışıyor. Bunu da Oktay'ın durumu. Vallahi testi de ölçtük. Çalışsa iyi olacak ama diye. Öyle bir şey. Peki siz niye Serkan sen psikanaliz dünyası veya işte psikoloji dünyasında böyle bir mesafelisin? Yani ben bilmiyorum onu çok da şey yapmıyorum falan diye. Yani böyle bir bilim şeyi arasında öyle bir gerilim mi var? İşte şimdi yok asla yok. Yok ben gerilim olduğunu. Yok hayır. Ya da hani böyle ters mi düşüyorlar? Gerilim demeyeyim de. Ters düşme falan da değil de. Yani aslında birbirini destekleyen şeyler söylenenler değil mi? İlgilenmediğim bir şeyi eleştirmeyeyim. Yani ilgilenmedim derken araştırmadım. Bilmiyorum. Şimdi Ege hocam söyledi. Ego dedi şey dedi. Onun yalancısıyız. Biz de sistemi uydurmaya çalıştık şimdi. Ha. Belki de alakası yoktur. Ama yani o Freud hikayeleri artık öyle bir aşamada değiliz. Ha, geçtik onu. Ya fMRI diye bir şey var. Koyuyorsun makineye çekiyor yani. Dava düşmüştür. Yok Freud şöyle dedi. Yok o bunu dedi. Ya bitmiştir olay ya. Yani uzaklı, çok özet geçti. Özet geçti yani. Ve o bana biraz zorlama temenniler gibi geliyor. Tamam, bunu ama merak ediyorum. Ama bu alanla ilgilenenlerden de özür diliyorum. Hani bu ön yargılı bir yaklaşım. Hı-hı. Çok da araştırmadım. Yani konuyu da çok fazla bilmiyorum. Tabii ben deştiğim için söylüyorum. Yani zaten. Öyle. Evet. Ama belki okusak çok ilginç şeyler. Yani süper ego ne bileyim. Bende hiçbir anlam ifade etmiyor ama Fahir hocamda da veya Oktay hocamda da limbik bir ifade etmiyordur. Ya ben kendimi kötü hissettim bir bu onu açıklamalardan sonra. Niye? Böyle ilkel. Hayır. Sanatçı dedik hocam. İlkel matematikçi ama yani. Dedik. İşte mağara duvarlarına resim yapan bir adam gibi. Mağara duvarlarına resim yapayım. Yemek yiyeyim. Çok güzel. Oraya kabahatimi yapayım. Çok güzel şey yaptın bu ya. Bu değil yani. Hayır. Yani şimdi hakikaten keyifliğine geldi şu lafından. Ve öyle bir moralim bozuk. Aslında bunu nasıl çıkardın onu çok merak ettim. Bu tipik bir erkek davranışı bunu çıkarmak ama. Şöyle yok valla ya. Çünkü böyle bir şey söylemedik. Ben terk ediyorum. Bu da tipik. Daha da kötü hissedecek. Ya bunun zaten iyisi kötüsü bir yok, şey yok, yok ki. Yok yok. Böyle yok. Bir şey yok yani. Sol hemisferinde şeyleri var. Valla var bence de. Yani tabii ki. Ama senin seçimin değil en azından. Ya tabii ben yani isteyerek böyle olmadım yani. Suçlu hissetmiyorum. Hep benim ana rahminde karşılaştım. Testosteron şey yüzünden böyle olmuşum. Ama yani bu hemisfer hakimiyetleri çok önemli. Mesela Liverpool'lu bir mimar. Keşke Liverpool'lu bir futbolcu deseydin. Liverpool'lu bir futbolcu. McManaman. Bunun adı da Tony McQuick. Var mı öyle bir futbolcu? Vardır ya. Vardır McQuick. Bak. Tony McQuick inşaat mühendisi bir adam. Evet. Yani böyle inşaat yapıyor falan. Oldukça aynen sıradan bir adam. Bu adamın bir gün başına çok kötü bir şey geliyor. Tuvaletteyken bir hani kapıdan onun hani şey yapmasını istiyor. Hadi artık çık falan gibisinden. Şimdi bizim aslında bunu da söylemekte fayda var. İşte sonuçta tıbbi bir gerçek bu. Ikınma dediğimiz kavram aslında çok ilginç bir şey. Mesela yaşlılarda belirli bir yaşın daha üstünde. Daha 23 dakika var programımızın bitmesi. Ona göre anlatıyorsun değil mi? Hiç evet. Evet. Hemen bitmesin yani. Yok yok. Hani çıkın demesinler stüdyodan bize. Yok yok tamam. Tamam. Yok şu. Ya aslında bu çok önemli. Mesela yaşlılar çok fazla katı gıdalarla beslenmemeleri lazım. Çünkü kabızlık dediğimiz durum onlar için çok büyük bir sorun olabilir. Niye? Çünkü ıkınma sonucu siz o diyaframı aşağı iterek karın içi basıncınızı artırıyorsunuz. Ve doğal olarak damarlarınız da sertse ki yaşlılarda da bu sert, kan basıncınız çok artıyor. Ve bir anda beyne kan hücum ediyor. Eğer çok fazla ıkınırsanız beyin felci geçirme olasılığınız var. Yaşlılarda bu çok daha yüksek. Hakikaten yani tuvalette bir anda beyninize felç inebilir yani. çok fazla ıkınmamak lazım hani bu noktada. O yüzden beslenmeye yaşlarda çok dikkat edilir, belirli bir yaşın üstünde. Bunu niye anlatıyorum? Tony dediğimiz adamın başına bu geliyor. Tony McQuick. Tony McQuick'in eyvallah. Tuvalette beyin kanı. Aynen öyle. Biri hani çık falan diyor. Kan beynine hücum ediyor. O da hani herhalde işlemi prosesi hızlandırmak için şey yapıyor. Aynen kan beynine hücum ediyor. Ve tak iki tane atar damarı patlıyor kafada. Ondan sonra işte karısı kafadan buluyor bunu. Kontak dediğimiz şey. Beyin kanaması başlıyor. Tam yani burada söylüyorum 98 tane dikiş atmışlar kafaya adamın. Oo. Yoğun bakımda kalmış. Bu kişi kendine gelince inanılmaz kişilik değişikliği olmaya başlamış adamda. Sürekli yazıyor. Ama sürekli. Şiir yazıyor, düz yazıyor. Yani adam şey bir tavırda. İçimden gelenleri durduramıyorum falan gibi böyle bir tavırda. Ondan sonra buna şey diyorlar aslında, kişilik bölünmesi falan da diyorlar. Bunun sebebi şu. Normal adamın sol hemisferi daha fazla zarar gördüğü için o atar damar patlamasında sağ hemisfer kontrolü ele alıyor. Ele aldıktan sonra adamın o sanatçı ruhu ortaya çıkıyor. Şimdi hiç fena olmayan bir sanatçı böyle. Bütün evinin duvarlarını boşandı bu arada. Karısı terk etti onu. İşte mumlarla ilgili bir sanat yapmaya kalkıştı falan. Perdeler yani. Tutuşmuş. Pis içinde. Pis içinde. Aynen karısı eve aynen böyle kokuyor. Söylüyor zaten. Kokar yani. Ya mum kokar. 2-3 tane yakınca kokuyor. Adam her tarafı muma döndü. Ama adam kendini durduramıyor. Her tarafı muma döndü. Evet. Sonra? Sonra bu adam aynen bayağı böyle meşhur bir sanatçı. Ya sanatçı olarak ben tanımıyorum. Sadece vaka olarak biliyorum kendisini. Ama üstünde bayağı uğraşıldı. Çünkü savant dediğimiz kişilere çok iyi bir örnek bu savant. Yani savant olarak geçiyor. Savant bir hastalık mı, bir durum? Savant aslında beynin bir bölgesini kullanamama gibi bir şey. Bir rahatsızlık. İşte ama, otizmde de aslında rahatsızlık. Ama çok ilginç şeyleri var. Mesela bir tane savant çok acayip bir adam. Siz ona bir tarih söylüyorsunuz. Size hangi gün olduğunu söylüyor. Ha, o çok sık rastlanan bir şey ya. Tarihte söylüyorlar, atıyorum 3 Mayıs 1944. Aynen öyle. Perşembe diye çok söylüyorlar. Çok sık rastlanan gerçekten böyle çok fazla savant var. Ama zor. Yani siz matematikçisiniz. Onların söylediği bunun bir formülizasyonu yok. Yani hani bir formülü olacak bir şey değil bu. Adamın kafası farklı çalışıyor. Sokmuşlar adamı efemeraya. Demişler bu ya. Bu nasıl bir makine bu? Fonksiyonel magnetik rezonans. Ya böyle beynin neresinin çalıştığını MR'da şöyle gösteren. Aynen öyle. Renkli görüntü olarak siz bir şey yaptığınızda o işi beyninizde hangi bölge yapmışsa o bölge böyle ışıl ışıl yanıyor diyelim. Kırmızı, turuncu falan gözüküyor. Adama soruyorlar tarihleri. Adamın aslında alakasız yerleri, ya frontal korteksi falan şey oluyor. Hiç alakası olmayan yerlerde şey çıkıyor. Uyarı. Şimdi bunu karşılaştırabileceğimiz bir deney grubu yok. Değil mi? Onun gibi bir savant daha bulmamız lazım. Ama çok ilginç bir şey yapıyor deney grubu. Diyor ki ya biz bunu gibi savant bulamayız ama bunu normal insanla karşılaştıralım. Nasıl yapalım? Normal bir insanı fMRI'ye koyarsınız. Dersiniz ki gördüğün cismi tanımla. Kuş, böcek, kitap, kağıt, kalem, neyse ne. Bunları tanımlıyor. Şimdi dedik ya savantı başka bir savantla karşılaştıramıyoruz. Elimizde yok. Ama savantı normalle karşılaştıralım. Savantı sokuyorlar. Yine aynı şeyde diyor. Kuş böcek diyor ama yine ayrı yerleri. Ya çok ilginç. Adamın front hiç alakası yok. Yani ne alakası? Frontal beyni başka türlü aynı işi yapıyor. Beynin farklı bölgeleri aktif. Yani şöyle. Kasları hareket ettiren bölgeleri aktif. Çok ilginç. Şöyle bir benzetme yapsam çok doğru olur mu bilmiyorum. Yani daha çok anlaşılır diye düşünüyorum ama bilgisayar bilenler anlayacak bunu da. Bir kafa düşünelim. Bunu iki ayrı işletim sistemi yüklemek gibi bir şey mi yani? Aynı birisi işini şöyle yapıyor, birisi böyle yapıyor. Sonuçta çıkan iş ortaya aynı ama başka yollardan giderek aynı yere ulaşıyorlar gibi bir şey. Aynı öyle. Mesela beyne yukarıdan bakalım. İşte görme korteksi var. Yani bu klasik. Görüyorsanız eğer ilk bilgi oraya gidecek. Orası yanacak. İşte Broca merkezi, Wernicke merkezi, işte işitme, yorumlama merkezleri de var. Bir şey işitiyorsanız bunlar aktif olacak. Mesela Wernicke yorumlama. Yani normalde bir şeyi yorumlarken bu adamın yanmasını beklerdin ama bu adam da gidiyor hiç alakası olmayan. Mesela işte elinizi kaldırırken kullandığınız Motor birimler aktif. Yani çok ilginç. Hakikaten bir şeye de varamadılar sonuca. Şöyle bir sonuca varıyorlar aslında. Beyinde bazen meydana gelen hasarlar işte çok ilginç yeteneklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte çok alakası bir şey soracağım. Bu beyindeki oluşan hasarlar deyince bu Alzheimer'ın bununla alakalı bir durumu var mı beyinsel? Alzheimer çok farklı bir olay. Ha. Yani ondaki sistem çok daha farklı. Çünkü orada bir hikaye farklı. Ha, orada da fiziksel bir şey var mı sonuçta? Fiziksel değil de reseptör düzeyinde. Reseptörlerin duyarsızlaşmasıyla ilgili bir şeyler var. Ama burada akut şeyler bir de. Ha. Yani akut ha. olaylar aslında ortaya çıkıyor. Ray girmesi gibi çok net. Ray girmesi veya kafaya. İşte kafaya ray girmesi. Finus Gage olarak. Ama yani hani bir bölgeyi kaybediyoruz ama çok ilginç bir yetenek çıkıyor ortaya. İşte ama yine o... bir savant var. Duyduğu bir müziği direkt çalıyor mesela. O... Hiç şeye ihtiyaç. Kör bu adam. Ha, duyduğu müziği çalıyor. Aynen çalıyor. İlk kez duymuş bile olsa piyano çalıyor adam. Dinliyor. Aynı notaları aynı şekilde çalıyor. Baktığın zaman müthiş bir yetenek. Ama savant. Aşağılamış peki, gibi olduk ama. Peki, böyle şey bir yaratıcılıkla bir şeyler hissederek yaklaşmıyor da duyduğunu çalıyor birebir. Mesela şey... Fahir hocam söyledi. Dustin Hoffman işte lokantada yere bir sürü kürdan dökülüyor. Hı hı. Ve bir anda kaç tane o kürdanların oldu? Kaç işte atıyor 632 diyor. Sayıyorlar 632 tane. Savantların böyle çok ilginç bir özelliği var. Aslında testimizin biri de buydu. Belirli bir sayı 2 saniye gördüğünüzde bir sürü şekil vardı. Mesela diyecektiniz ki burada kaç tane şekil var? Hı. Mesela onu çok merak ediyordum. Yani yapamadık ama yaparız sorun değil. O sorun değil de. Mesela en yakın sonucu kim bilecekti? Bu çok önemli. Yine bu hemisfer arasındaki şeyleri veriyor. Bir sürü nokta var karşınızda. Sadece 2 saniye görüyorsunuz. Gerçi şimdi haftaya herkes çalışıyormuş noktaları çizip falan. Bir bakışta 382. Tüh ya. Söylemeseydi. Fahir hocam çalışır. Ben söyleyeyim. Matematik formül yazar. Ama Fahir zaten o konuda şeydir. Yetenekli mi? O evet, o Fahir'in görsel şeyi çok şey, kuvvetli. Ve de yani. Fahir'in en büyük eğlencesi bak şimdi buna çok uyuyor. Mesela cebinden bir avuç bozuk para çıkarır. Burada kaç lira var? Bu hadi avuç yalnız bozuk parayla para anlaşılır yani. Da zaman zaman kağıt para da çıkarak burada kaç para var diye. Onun da mesela şey olur. Kağıt paranın miktarını da söyler tepede misin? Tepede bir yüzlük olur falan. Böyle bir kalın deste gösterir. Sonra da bize şey yaşa. Büyük parayı dışa koyacağım. İçe de beşliklerini sıkıştıracağım. Mesela bu evet, direkt bu, ortaya koyuyor yani. Testin bir bu da o mesela biz Fahir'in o testlerine alışkınız ve çok önemli, çok enteresandır. Tam sonuç cömerttir de. Tam sonuç verene parayı verir. Mesela bugün tam sonuç veremedik. İkimiz de o paraları alamadık. 11 lira bir bozuk para alma şansımız vardı, alamadık. Alamadık. Yani o yüzden benim kuvvetlidir yani. Kuvvetlidir. Maddi maşallah, de yani maşallah. Şey kuvvetlidir. Görsel zaman zaman maddi durumu da kuvvetlidir. Şeyi soracağım. Peki mesela sağ hemisferi işte büyük olan kişilerin işte sanata aslında sağ daha hemisfer yatkın. Normal. Sola göre büyük. Ha sola yani. Göre daha solumuz gelişkin. Küçük kalıyor. Evet, görünce daha büyük taraf olan. Büyük değil mi? Evet. Mesela onlar fark ediyor mu yani bu sanata yatkınlıklarını yoksa bir şekilde o kanala girmeleri mi lazım yatkın olduğunu? Aa ben bunu çok güzel yapıyorum galiba. Demek yoksa durup dururken ya bunu yapıyorlar hissediyorlar yani, mı? Hissediyorlar. Evet. Aynen öyle. Hissetmek diyelim. Çünkü ya sistem öyle çalışıyor yani. Sağ hemisfer baskın, sola bitmiştir. Peki daha dışarıdan bir etkiyle hayır. Hayır. Hayır derken yani, tamam hayır. Hemisferlerin boyutunu hayır, mı diyorsunuz? Ha, hemisferlerin boyutunu. Faşizme gider işte. Hayır canım onu söylemek istemiyorum. Kakozda mı? Yani, aslında söylediğinize cevap verdim. Yani beyin illa ki mi hayır diyorsun? Hayır. Evet. Ray istersen ray geçiriyorlarmış kafandan. Ya kafadan ama ray riskli. Hayır mesela bu Liverpool'lu öyle ama. Liverpool. Her iki hemisferi aslında eşken sol hemisfer zarar gördüğü için sağ baskın hale geldi. Evet. Doğal olarak sanatçı oldu. Ha. Yani mesela şimdi Oktay hocam Allah göstermesin. Yani diyelim sol hemisferinde ufak bir şey mesela güzel olmuştu. Sanatlar Fakültesine girdin. Arkadaşlar kayıt sırasında alıyoruz bunları. Daha sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak için hemen Ray'la girişiyoruz. Böyle efendim Ray'la olmasa bile ona ıkın yavrum biraz daha ıkın. Hop tamam bu arkadaş niyetlerinde ıkındı diye. Ikınmayla olmamış mıydı bu Liverpool'un başında? Evet. Ama nerenin patlayacağı belli değil ya. Evet, ya hani, sağ patlar. O zaman sınavda şöyle yapacağız. Bu üniversite sınavı gibi bir şey. Alıyoruz seçmelere. Belli bir puan alıyorsun önce. Ikınıyorsun, patlatıyorsun. Yöntem patlatmanın neticesinde ya. Neresi zarar gördü falan. Yani böyle beynin belli tarafında dershanede de ıkınma çalışmaları. Hayır, ıkınma değil, sadece mesela öyle yoğunlaştırılmış dersen ıkınarak doğru iki damarı patlatma çalışmaları. Evet. Çünkü nerenin patlayacağı da belli olmaz. Hafazan Allah, değil Allah mi? Allah Allah. Şey var ama, güzel sanatlara gidin, eğer gerçekten orayı hani severek yazmışsa, iddia ediyorum o kişilerin kesinlikle parmak uzunluğuna, bakın kız erkek hiç fark etmez, 4'ün 2'den bariz uzun olması gerekiyor. Eğer buradan güzel sanatlara sesleneyim çok çirkin bir şekilde. Eğer ikinci parmağınız uzunsa yol yakın, dönün. Hayır, hayır. Bankacılık falan okuyun. Biz karşılıyoruz. Eğitimi Fahir Hocam karşılıyor. Onun tam karşılığı ne? Peki yani güzel sanatlar. Mesela yani tıp. Tıpta da yine. Şimdi nedir tıp? Alet edevat becerisi de çok önemli. Şimdi onlar çok, onu hangisi? İşte sol, yine aynı sizin durumunuz. Yani erkek beyni dediğimiz durum. He. Sağın sola göre daha şey. Mesela erkeklerin tipik şeyidir değil mi o? Hani kadınları eleştiriyoruz ya. Ya bir ayakkabıya yani. Ayakkabı ayağına sokuyorsun, geziyorsun yani, nedir bu kadar para verilir mi? Paradan da ziyade zaman harcanır mı? Ama bazı erkekler var, ben mesela hiç anlamıyorum. Matkap bakıyorlar mesela. Gidiyorlar bu tarz yerler. İşte bu adam bu ne ilginç bir matkap diyor mesela. Gerçi o yani arada bunun demek ki beyninin bazen mesela bazı Aryan mıydı? Aryan mıydı? Aryan. Aryan. Programda veriyordunuz. Çok özür dilerim. Benim eşime matkap doğum günü hediyesi geldi. Kimden geldi? Yani bir arkadaşından geldi. Yani Didem'in de aslında bak şimdi İlgisi başka bir... Tabii çok zaman, seviyor. İş makinalarını falan da seviyor Didem. O zaman bazen inşaatlara gidiyorlar. Biz mesela piknik yapıyorlar orada. Balayında falan biz öyle şeye gittik yani. O işte bir... Expo için yapılan bir şey vardı. Onun restorasyonuna falan gitti. Sizin için çok sevindim. Birbirinizi çok güzel bulmuşsunuz. Yani evet evet. Öyle. Ben de mesela hiç yapamam öyle bir şey. Alet çantası. Ama şimdi herkesin alet çantası. Bu Ege alet çantası aldı. Kıskandım. Ben de alsam mı diye. Ama ne alacağım diye bir şey. Yani garip bir şey. Sağ hemisferi konuştuk da sol hemisfer büyükse neler oluyor? Ne tip faydaları var? Şimdi sol hemisfer büyük diye bir şey değil. Yani sol hemisfer sağa ancak sağa kadar gelişir. Ha evet tamam. Şöyle diyelim, sol hemisfer küçük gelişmişse, küçük gelişmişse yani normal tipik bir dişi beyninden beklediğimiz şeyse bu. İşte daha mantık gelişkin olamıyor mu sağa göre sol hemisfer? Hayır. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü sağı engelleyen bir şey yok. Ha, bir lezyon olur, başka bir şey olur, onu bilemem. Sağ hemisfer göçerse hani solun hakimiyeti olabilir. O zaman ama sağ hemisfer her ikisinde de gelişkinse... O zaman yine sanata yatkınlık, matematiğe yatkınlık herkesle aynı. Hayır. Eğer sol baskılanmamışsa testosteronla, prenatal testosteronla her iki hemisfer eşit oluyor. Doğal olarak iki keçi gibi sen geçeceğim, ben geçeceğim oluyor yani. Doğal olarak sanat baskı kuramıyor. Mantıklı düşünme. Okay. Peki sağ taraf küçükse? Öyle bir şey. Sağ taraf küçük olmuyormuş. Hiç olmuyor mu? Ya bu anlamaz hiç aynı. Ben ama kaldım. Ben şimdi onu düşünmek istiyorum. Sağ taraf küçük hiç olmuyor mu? Hocam tam tipik ya. Vallahi bu kadar yani. Ben rol model olarak yani tipik ya. Yok, tam olmuyor, süper. Olmuyor. Rakam süper ya. Bu testi artık adım güvenim gibi güveniyorum yani. Ya ben şimdi kendimi mağdur hissediyorum. Çünkü niye? Niye? Çünkü şimdi neden onu ki? Anlatıyordum. Sol hemisfer mesela işitsel. Öğlerde hani bunu konuşmuştuk ya. Mesela Fahir Hocam beni dinlememiş az önce. Evet dinlememiş. Çünkü tamam, onu sorduğu soruyu söyledim. O da i̇şte. Canım bazen hepimiz olmuyor şimdi. Tabii sizleri canım, de mağdur ederim. Şimdi hayır sormak istedim. Matematikten hiç anlamayan adam. Evet. Yani atıyorum işte çok rezil durumda matematikte hemen temel en basit şeylerden bahsediyoruz. Evet. Bu adam büyüklükte bir sıkıntı yok ama sol taraf daha... baskı. Hemisferden bahsediyoruz. Evet. Solun baskı. Solun baskısı yok mu? Yok. Solun baskınlığı normalde olmaz. Çünkü en fazla ikisi birlikte eş büyüklüğe eşit ulaşır. Eşit seviyede olur. Ama solun erkeklerde baskılanma olasılığı var. Sağın da hakimiyeti buradan kaynaklanıyor. Fazla gelişme diye bir şey yok. Sağ normal gelişimini tamamlıyor. Kadınlarda işte ikisi eşit. Doğal olarak mantıklı düşünme. Hızlı proses. Yani bu çok önemli. Hani ve işitme çok yetenekli yani. Kadınların bu huyuna hakikaten işte labda oluyor mesela. Deney sırasında arka bench'te konuşan iki kişi oluyor. Erkeğe soruyorsunuz. Ben ne söyledim şimdi? Böyle tipik davranışlar. Kız hocam işte şunu yaptık şunu. Nasıl yaptın onu? Dersi iyi dinleme. Alakası yok. Yanındakiyle konuşuyor o sırada. Ha, onu kastediyorum. Ha. Erkek hani bunları konuştuk gerçi de erkek televizyon izliyorsa tipik bir erkek ne derseniz duymaz o. Yani sonra hani beni hiç dinlemiyorsun diyor kızlar. Ya dinleyemez. Adamın yapısı öyle. Ha ben o zaman bana bir belge tipi bir şey verebilir misiniz? Ya son emisleri küçük cüzdanımın içine koyayım. Ama şöyle de bir şey var Fahir. Televizyon izlemiyorsan öyle bir şeyin özrün yok. Başka yani bir şey mesela sana okurum. Bir şey anlatılıyor. Sen mesela bir cevap vermiyorsun mesela. Beni hiç dinlemiyorsun. Ne yapayım? Orada çıkarabileceğim orada bir belge değil. Belge değil. Televizyon izlemen lazım. Televizyon açıldığında sadece. Değil mi? Yanlış anlamadık değil mi Serkan? Tabii tabii. Bir iş, ama kafa bir şey yapar. Birisi seninle konuşmaya çalıştığı zaman hemen televizyon açacaksın o zaman. Bir tarafta televizyon açık dursun. Biz tartışalım gene. Sonra da o zaman belgeyi çıkarma şansı. Otomatiği oluyor. Kuvvetli diyebilir miyiz o zaman? Sağ sol hemisferi eşit olanlar. Evet için. Yani çünkü şeyi sorunu yok yani. Proses, aynı anda hızlı hızlı yapıyor bunları. Benim peki mesela, bu adamın bilgisayar oynarken ben çok rahat laf yetiştiririm. Hatta benim eski ev arkadaşlarımdan biri Tetris oynarken hayatının hiçbir şeyinden geri kalmadığını iddia ediyordu. Gerçi Tetris işitsel bir şey değil ama hızlı prosesle ilgili bir şey mi o? Yine, hızlı işlem. Ya erkek ya erkeğin işlemcisi oldukça ya erkek demeyeyim erkek beyninin işlemcisi evet. Oldukça dar. Ya bir işle orgaya ilgileniyorken diğer işi algılama ihtimali çok zayıf. Yani Tetris de olabilir. İki işte aynı anda çok zor. Evet. Ne evet. başka ne söyledim? İşletim sistemi söyleyecektim de aynı onun gibi diye son anda. Hocam işletim sistemi söyleyebiliyoruz. Ama yani. Eleştirel bir yaklaşım. Eleştirel olduğu milyon zaman. Dolarlık davalar. Ama bize mi açacaklar? Serkan'ı açarlar. Ya, canları olarak. Sağ olsun ya ne olacak? Valla davalar da bu arada hiç baktınız mı? Dün ben şey diyecektim. Ne davası? Bu arada bu elmalı ürünlerden alacaksanız alın. Niye? 625 milyon dolarlık dava açılmış bir Apple şirketine. Bir takım telif haklarından dolayı işte bu dokunmatik ekran ve bir takım işlemlerin adamın evet çalınmış patenti bizden diye. Evet, yani tamam. Bunu biz bulduk. Onlar telefonlarında işte bu iPad'lerde uygulamaya başladılar diye. Eyvah. Telif hakkı olarak patenti bizdeydi diyerek 625 milyon dolarlık dava açmışlar. Kazanırlarsa o parayı bir şekilde kullanıcıdan çıkaracakları için. Yani alınacaksa bu aralar. Yoksa hakikaten biraz 625 milyon dolar çünkü kolay çıkmaz o para. Makineleri geri alacaklar. Canım ne olacak? Adama hisse verirler. Hisse verirler. Ne olacak? Ben olsam al %10 tak bitti. Piyasa değil. Neyse hocam, artık. %10 Fahir diye geçer. Bu testin patentini alalım. Hatta adını da Fahir. Vallahi hakikaten. Şimdi haftaya o zaman ne yapıyoruz? Haftaya bize testimiz var. Bize yani. Bir ödev verecek misin sadece? Çalışalım mı? Dinleyicilerimize yok, de aynı şey. Yok hocam yani. Siz olun yeter diyor. Evet yeter diyorum. Ya aslında çok güzel testler var ama tekrar söylüyorum. Görsel mesela ben şeyi çok özellikle bu hemisfer asimetrisinden sonra bu yalan makinesini dediğimiz gibi o Kasım Aralık ayı arasında bir yerde inşallah sizi güzel bir şekilde Hacettepe'de yalan haftaya yalan makinesi konuşalım. Evet. Çünkü bir uzmanın ben bu özellikle Türkiye'de şu anda devam eden davalar için çok önemli davalar aha. Devam ediyor ya. İşte bir sürü dava var. Şimdi örnek vermeye de gerek yok. Herkes biliyor gündemden. Aha. Bunlarla ilgili bilimsel olarak yalan makinesinin aslında çok önemli bir onun özel bir adı var. Yalan sonuç makinesi. Veren bir alet çok olduğunu söyledi. Çok önemli bir sonuç veren bir hı-hı. Şey olduğunu söyledi gerçekten. Hı-hı. Hani öyle yalan makinesi çok doğru sonuç vermiyor denmeyecek kadar önemsenecek bir ilerlediğini daha doğrusu. Evet hı-hı. İlerlediğini bu teknolojinin ve hani hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok. Çok hızlandırır işleri. Bence buna geçilmesi lazım. Yalan makinesine geçilmesi lazım dedi ki bu insan şey işte o hukuk dünyasından biri. Yani ama bunu tavsiye etti. Bence yalan makinesini konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Yani, aslında onun çok ne boyuta geldi. Aslında sorunun cevabı çok net açık. Lie to Me izlediniz mi hiç? Evet, tabii canım. Ben çok seviyorum. Çok ben bayılıyorum. Çok da başarılı evet. House'un biraz falan farkı. Aslında değil. Ege hocam. Yani tabii çünkü ki, yüz karakteri o hareketler da, işte amigdala o, çünkü işin içerisinde orada. Yüzü çok iyi algılıyor. Eğer amigdalanız kuvvetliyse yani onları o adamın amigdalası demek ki kuvvetli yani. Ha, orada o kadar gerçekçi, o kadar iyi algılayabilecek adam var. Ama mı? O hocam, film olması şöyle için, bir şey olması için onu yapması biraz gerekiyor. Biraz abartı olması gerekiyor tabii de. Amigdala gözünüzdeki beyazlıktan, sizin korku akınızdan, sizin korku derecenizi algılayabiliyor. Siz algılamıyorsunuz. Amigdala algılıyor bunu yani. Bu adam doğal benden olarak, korktu. Eğer amigdalanın bilincine varırsanız inanılmaz bir şey. Tabii o film ama o filmde şöyle bir sahne vardı. Dizide. Dizide çok teşekkür ederim. Askeriye bir askeriye evet. Bir yalan makinesi geliştiriyor. Taşınabilir böyle çok evet. Güzel. Bir kişiyi test ediyorlar. İşte soruyorlar falan filan. aynen makine süper çalışıyor. İşte elemanımız geliyor. Diyor bir de ben hani test edeyim falan diyor. Çok çekici bir bayanı gönderiyor o sorgulamaya. Hı hı. Çekici bayan işte sizin adınız şu değil mi diyor. Ama çok çekici bir tonda ve biraz da güzel giyimli bir bayandı, hı hı, falan. Adam doğruları söylüyor ama poligrafta yani oynuyor, yalan söylüyor gibi gözüküyor. Çünkü onun ölçtüğü çok basit. Nabız. Nefes hareketleriniz, deri iletiminiz, deri iletkenliğini ölçüyor. Çünkü eğer avuç içleriniz terlerse deri iletkenliğiniz artar. Deri iletkenliğiniz artarsa bu demektir ki sempatik sistem aktif olmuş. Yani heyecanlanmışsınız durup dururken. İşte demek ki bu yalan söylüyor. Ama sizi heyecanlandıran başka şeyler de olabilir. Başka şeyler de olabilir. Kız öyle işte. Adamı işte heyecanlandırdı. Alakası yok. Makine çöpe gitti yani. İşte o yüzden bence... Ama konuşalım tabii. Tam da yani konuşulacak şey bu yani. Yani başka sizin... bir şeyden dolayı heyecanlanıp orada sorulan soruya yalan söylediğin gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şey çok ilginç olacak ama görsel olarak üçünüz birbirinizi yalan makinesinde sorgulamanız ben müthiş olacağını düşünüyorum. Çünkü ekranda kocaman gözüküyor. Sizin yalan söylediğiniz anlaşılınca bir tane mavi bar bence var. Bence onu yapalım. Biz çünkü birbirimizi heyecanlandırmanın yollarını biliyoruz. Yani bu da bu programın son laflarından biri olsun. Anlamsızca. Belki de son laf olacak sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetlerinin sonuna geldik. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20'ye kadar beraberiz. Yarın haftanın son gününde beraber olacağız. Serkan Bey, Doktor Serkan Bey'in sohbetlerinde bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok teşekkür ilgili. Ederiz. Ben Saat 20. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Adam radyocuydu. Hakikaten çok zorundu şu anda. Yarın akşam yeniden beraber olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Cumhur Önal ve Ünal diye düzeltirseniz onu. Ünal, çok özür diliyoruz. Ahmet'le çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam beraber olmayı diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.